NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De meeste plantaardige melkproducten, zoals rijstdranken en dranken gemaakt van haver, amandelen, kokos, noten en granen, worden vanaf 1 januari zwaarder belast. Maakt daarbij niet uit of er suiker is toegevoegd of niet. Er komt geen belastingverhoging voor dierlijke melkproducten. Melk wordt nog altijd beschouwd als een gezond product, zegt het kabinet. Rusland wil munitie kopen van Noord-Korea en in ruil daarvoor voedsel sturen naar het geïsoleerde land, zegt de VS. De Amerikaanse regering is bezorgd dat Noord-Korea op dat verzoek zou ingaan. Rusland heeft een tekort aan wapens en munitie in de strijd met Oekraïne. De eurocommissaris voor Milieu roept het kabinet op om niet te treuzelen met het stikstofbeleid. Dat schrijft hij in een brief aan de overheid die de NOS heeft ingezien. De eurocommissaris verwacht resultaten te zien van de maatregelen die de regering gaat nemen om de uitstoot van stikstof terug te dringen. Hij schrijft dat Nederland die afspraken daarover moet nakomen. En een metershoge strooppop die een half jaar lang in een weiland in Eemnes stond, vlakbij de A1, is afgebroken. De pop stond symbool voor het regionale protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De eigenaar wilde de grote pop eerst niet afbreken, maar vandaag heeft hij dat toch gedaan vanwege de verkiezingswinst van de boer-burgerbeweging. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Joram Kaat. Goedenavond. Journalisten blijven voorlopig meldingen krijgen van alarmeringen bij de politie en de brandweer. Maar niet meer als de ambulance uitrijdt. De fiets die niet kan omvallen komt eraan. Er is een prototype klaar die jou helpt als je dreigt te crashen. En Rob Jansen is DJ van 3FM, bij 3FM. Maar als Lamme Frans, carnavalshits. En hij schrijft kinderliedjes. Een en ander is genomineerd. Eén ervan, moet ik zeggen. Eén van die kinderliedjes is genomineerd voor de Willem Wilminkprijs. Dat hoort u zometeen na negenen. Ja, dan spreken we ook zaalhockeyer Donja Zwinkels. Zij nam afscheid van haar sport met een gouden medaille op het WK. We zijn er zoals gebruikelijk tot 11 uur. De meldkamers stoppen voorlopig niet met het waarschuwen van journalisten als de brandweer of de politie uitrijdt. Wel stoppen ze per 1 april met het doorgeven van ambulanceoproepen. Dat heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid vandaag bekendgemaakt. We gaan erover doorpraten met Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging van Journalisten. En ook met persfotograaf René Hendricks. Goedenavond, welkom beiden. Thomas Bruning, stemt het u tevreden dat de meldingen van politie en brandweer doorgaan? Nou, zoals we dat nu naar buiten is gebracht, lijkt het een beetje een pyrrhusoverwinning. Het is natuurlijk goed dat politie en brandweermeldingen doorkomen. Maar de zogenaamde, noem je in vaktermen de multimeldingen, dus eigenlijk de grote incidenten, denk aan auto-ongeluk of steekincidenten op straat, waar ook de ambulance op uitrijdt, die zouden wel verdwijnen. En dat zijn nou net juist voor de pers hele relevante incidenten. En dan moet je denken aan de grotere incidenten. Ja, oké, maar het klinkt wel als een stevige concessie. Want eerst zouden alle drie de soorten meldingen niet meer worden doorgegeven van alle drie de hulpdiensten aan journalisten. Maar nu blijven dus de brandweer en politie. Maar u zegt dat is eigenlijk niet wat wij willen. Nee, kijk, weet je, je moet je voorstellen, dan heb je zo'n beetje de halve krant. Hè? En je wil als media, als journalistiek, wil je natuurlijk gewoon volledig je publiek kunnen informeren. Dus nogmaals, we hebben morgenochtend vroeg een gesprek met het ministerie om helder te krijgen wat er nu overblijft. Oh. Daar valt de verbinding even weg. We gaan zo kijken of we via een telefoonlijn dat kunnen herstellen. René Hendricks, goedenavond. Goedenavond. Persfotograaf, al een aardige tijd. Hoe lang precies? Sinds 2006 inmiddels. En dat betekent dat u, als u van die meldingen krijgt, dat u erop afgaat. Hè? Hoe werkt dat precies? Nou ja, jullie hadden het net over de politiemeldingen die nog door blijven komen. Stel een voorbeeld, simpel voorbeeld. Er wordt een winkel overvallen in een winkelstraat. En daar zou nu een persalarm van uitgaan van joh, er is een overval op, ik noem maar wat, de Primera aan de Herenstraat. En dat is dan in dat geval een politiemelding. Alleen wat er dus nu gaat veranderen is als de overvaller de winkelier een bloedneus heeft geslagen, dan wordt er dus ook een ambulance aangekoppeld en dan wordt opeens die overval niet meer aan de pers gemeld. Hmm. En dat is een hele vreemde situatie feitelijk. Dat is de verandering nu. En wat is de reden daarachter dat die ambulancemeldingen niet meer worden doorgezet? Er wordt geschermd met het argument privacy. Er is een rapport van de landsadvocaat waarin dus gekeken wordt naar de privacykant van het verhaal. En dat is natuurlijk een aspect. Tuurlijk, dat snappen we allemaal. Maar er zijn meer aspecten. En een van die aspecten is bijvoorbeeld ook het maatschappelijk belang wat we met z'n allen hebben om te weten wat er speelt in de maatschappij. Nou, even vragen dat ik het snap. Stel dan, er is geen bloedneus geslagen. Dan komt er dus een politiemelding en dan krijg je die melding gewoon binnen. Heb ik dat goed begrepen? Ja, klopt. Ja. Als er inderdaad geen letsel bij is, wordt geen ambulance aangekoppeld, dan zou er een persalarm uitgaan, overval Herenstraat Voorburg. Ja, maar als er dus dan een politiemelding, dan wordt die politiemelding dan later gegeven? Want de politie moet er eerst komen om te zien of er gewonden zijn, neem ik aan. Nee, dat is het mooie. Het systeem zoals het nu werkt is automatisch. En dat gaat op basis van het opmaken van de melding in het systeem. Dus je belt als winkelier of als getuige bel je 112... van joh, er is hier net een overval geweest. Een centralist die tikt dat in het systeem. En op dat moment gaat er al een persalarm uit. Ah. Voordat de eerste politieauto er is. Juist. Oké, maar wat is dan het verschil? En dat is juist gedaan, automatisch. Omdat het in het verleden ging het grotendeels handmatig. En dat ging regelmatig fout. Dat er veel te laat of helemaal geen bericht werd verzonden. Mm-hmm. Daarom hebben we een jaar of 5 geleden ons hard gemaakt om dat automatisch te krijgen. Ja, en daar wordt dus nu weer een streep doorgezet. Ja, en wat zou dit voor jou betekenen als de meldingen niet meer binnenkomen? Nou ja, er zijn 2 componenten. Er zit een aspect commercie aan. Het is inkomen enzovoort. Maar het gaat met name ook om het stuk dat de maatschappij weet wat er speelt in de stad. We hebben hier in Den Haag bijvoorbeeld regelmatig problemen gehad met drill-rap groepen. De jongeren die elkaar met die enorme messen te lijf gaan. Ja, dat is een steekpartij. Dat is een maatschappelijke ontwikkeling waar je vanaf wil weten als maatschappij. En je kan ervan uitgaan, daar vallen gewonden bij. En dat zou dus nu opeens niet meer gepagerd worden. Inmiddels is Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging van Journalisten ook weer aan de lijn. Dat is, neem ik aan, ook de reden dat u in actie komt. U zegt er is een algemeen belang dat we willen beschermen. En daar hebben we die meldingen voor nodig. Ja, dat klopt. Kijk, wat je wil voorkomen is dat die hulpdiensten zelf, dat je afhankelijk wordt van die hulpdiensten zelf. Hè, wat er aan berichtgeving naar buiten komt. Of wat er toevallig, als er een omstander is, hè, dat die wat ziet of filmt. Wat ontzettend belangrijk is en ook erkend wordt door de minister, is dat dus die verslaglegging van incidenten, het informeren van het publiek, maar ook het controleren van die hulpdiensten. Zijn ze er op tijd of moeten ze heel lang op een politie of de brandweer wachten? Dat zijn hele relevante zaken en die geven natuurlijk ook gewoon het publiek. Dat is voor het publiek natuurlijk een hele wezenlijke en belangrijke taak. En als wat René net omschrijft, hè, als potentieel straks de helft van dat soort meldingen opeens eruit valt, ja, dan kan je nog maar de helft informeren. En dan doe je eigenlijk het gewoon niet goed. Ja. We moeten morgenochtend hebben een gesprek, hè, met het ministerie. Dan moeten we echt helder krijgen van wat gaat dit nou betekenen. En zijn er toch nog alternatieven te bedenken die ik zou maar zeggen, wel 99% van wat de media nodig heeft doorzet. Maar dat moet wel gebeuren. Het is natuurlijk gewoon een verplichting vanuit de overheid dat je ook informeert en gecontroleerd kan worden. Dat privacybelang, hè, wat de minister zegt, is dat ook getoetst? En zo ja, heeft u dan begrip voor het feit dat daar nu mee wordt geschermd? Nou ja, dat is exact, denk ik, ook het begin van de discussie. Kijk, je moet je voorstellen, een persalarmering op zichzelf, hè, het bestaat uit niet meer dan, ik zou maar zeggen, een soort code die zegt overval in postjesweg of straat X. Daar komt eigenlijk geen persoonsgegeven aan te pas. Volgens de landsadvocaat, hun interpretatie is het zo van ja, maar als je dan eenmaal erop afkomt, dan weet je waar het is. Nou ja. Dat is heel normaal op de openbare weg. Namelijk andere mensen, omstanders, zien het ook. Alleen het fijne is als een professionele media daar komen, dat ze er op een integere manier verslag van kunnen doen. Onze insteek is, er zijn 2 belangen die spelen. Privacy kan natuurlijk spelen. Je moet ook ethisch omgaan, zeg maar, met slachtoffers die daar open en bloot op straat liggen. Maar het andere aspect is natuurlijk ook gewoon het belang van openbaarheid, het belang van het informeren van het publiek. En wij zijn echt sterk van mening, we worden ook gesterkt door de advocaten die we daar natuurlijk op hebben geraadpleegd, dat belang in een maatschappij gewoon in dit soort gevallen zwaarder moet wegen en dat je rekening kan houden met de privacy. Maar dat niet betekent dat je daarmee opeens niet meer geïnformeerd kan worden. Ja. Zou die beslissing wellicht een rol kunnen hebben gespeeld in het feit dat op het moment dat er ergens iets gebeurt, je hoeft alleen maar een website op internet in te toetsen en je kan gelijk zien wat er aan de hand is en waar. Of ongeveer waar. Niet meer precies waar, maar wel ongeveer. Ja, maar op het moment dat je ergens in diezelfde buurt woont, dan kan je dat ook waarnemen. Omdat daar dus mensen omdat hulpdiensten met zwaarlichten erop afkomen. Ja, maar dan worden ze niet publiekelijk gemaakt. Dat bedoel ik eigenlijk te zeggen qua privacy. Nou ja, dat gebeurt natuurlijk wel. Want iedereen heeft op dit moment gewoon een telefoon en een social media account. En kan ze erop op nakijken. Er is echt geen persalarmering voor nodig, bij wijze van spreken. Alleen dan heb je dus wel mensen die niet professioneel met dit soort heftige omstandigheden omgaan, die dan vervolgens het nieuws moeten gaan verzorgen. Ja, dat willen we voorkomen. Daar hebben we een goed systeem voor afgesproken. Daar waren partijen het ook volledig over eens, onder aanvoering van de minister zelf. En nu gaat ze van de een op de andere dag, zou ze dat systeem opeens de nek omdraaien. Nou ja, nogmaals, we hebben morgenochtend gesprek. Er wordt zeker beweging gemaakt door het ministerie, dat zien we ook. Maar wij zijn gewoon bang dat zoals het nu naar buiten is gebracht in een persbericht, dat het gewoon onvoldoende is. René Hendricks, persfotograaf sinds 2006. Hoe probeert u de privacy te beschermen op locatie? Bent u daarmee bezig? Jawel. Maar wat Thomas ook zegt, het is een afweging. Op het moment dat er iets op de openbare weg gebeurt, dan maak je een afweging van aan de ene kant privacy, aan de andere kant van wat gebeurt hier. Ik noem ook altijd als voorbeeld de horrorpoller in Den Haag, om er een voorbeeld te noemen, waar 56 mensen op dat paaltje klappen. Ja, zeg je dan op een gegeven moment van ik vind de privacy van de mensen belangrijker, of ik laat in dit geval prevaleren dat er dus blijkbaar iets aan de hand is op die weg en dat daar 56 man tegen een paal aanrijden. Ja, want door publicaties dat zijn afwegingen daarover die je dan maakt. Ja, door publicaties daarover is daar ook een gesprek op gang gekomen. Ja, nou sterker nog, de paal is inmiddels buiten werking gesteld en er is nu een andere oplossing voor verzonnen. Juist omdat je dat inderdaad dat soort dingen aan de kaak stelt. Ja. Betekent dit voor het voortbestaan van uw werk ook dat wankelt nu als die meldingen wegvallen? Deels. Ik zit zelf hier dus in een dichtbevolkt gebied in Den Haag. Wij krijgen over het algemeen ook vrij veel tips van de mensen. Via WhatsApp en dergelijke media van joh, er is daar en daar wat aan de hand. Ik maak me meer zorgen over mijn collega's in de wat minder bevolkte gebieden van het land. Zeg maar het oosten en het noorden van het land. Ja. Daar zijn gewoon simpelweg minder mensen die het melden. En dan is de kans dus groot dat daar dingen gebeuren zonder dat zij er vanaf weten. Ja. Goed, morgen dus het gesprek, meneer Bruning, met het ministerie. En daar krijgen we dan ongetwijfeld daarna weer een melding van. Dank voor nu, Thomas Bruning van de NWJ en 112 persfotograaf René Hendricks. Het is 20:43, u luistert naar NPO Radio 1 langs de lijn en omstreken. Dylan van Baarle rijdt zondag niet de Ronde van Vlaanderen. De renner van Jumbo-Visma heeft nog te veel last van een val in de A3 Saxo Classic van vorige week. Jumbo-Visma ploegleider Maarten Wijnands. Ja, zoals net heeft gehoord, hij was niet fit, niet fit genoeg na afgelopen zondag. En ook zeker niet voor een goede Ronde van Vlaanderen te rijden. Dus we hebben beslist om hem naar huis te laten gaan. En alles proberen te herstellen naar Roubaix. Want hij viel afgelopen zondag. Maar begrijp ik nou ook dat hij inmiddels ook ziek is geworden? Is dat er ook nog bijgekomen? Ja, hij was dan gevallen en dan hadden we nog enkele blessures. Waarom dat we hem eigenlijk ook in Dwaze Vlaanderen niet hadden laten rijden. En dan is hij dan ook bij ziek geworden. Een griepje of nou, niet fit, gewoon. Ja, het is niet echt een duidelijk ziektebeeld of zo, maar hij voelt zich gewoon niet fit. Algehele malaise. Ja. Wat betekent dit nou voor de ploeg, voor jullie ploeg zondag? Ja, een renner als Dylan ga je niet één op één kunnen vervangen in onze ploeg. Dus het is een aardelading, vooral zeker in de finale en een kaart om minder te spelen in de finale. Ja, want daar was hij juist ook voor gehaald, hè? Ja, uiteraard. Dus, dat zijn onvoorziene omstandigheden die je helaas niet kan uitschakelen. Maar we hebben goede hoop dat hij er terug bij is en Roubaix. En dat hij dan fit is en op volle sterkte. Ja, door de afwezigheid van Van Baarle is Wout van Aert de enige kopman van Jumbo-Visma. Hij had zijn teamgenoten graag bijgehaald. Uiteraard is dat een aderlating. Hoe groot is, is moeilijk in te schatten. Het is natuurlijk een supersterke renner van ons. En iemand die nog beter tot zijn recht komt in echt die langste klassieker zoals de Ronde. Dus dat maakt het jammer. En in de eerste plaats voor Dylan zelf, harde beslissing denk ik. zijn gezondheid is gewoon niet zoals het moet zijn. En hopelijk kan hij herstellen en kunnen we in Roubaix terug op hem rekenen. Want ja, het ging, ondanks dat jullie zoveel koers hebben gewonnen, het ging er ook de laatste keer dat jij won, de E3-prijs, ging het erover dat je graag nog meer druk van achteruit had in koersen. En dat had hij kunnen veroorzaken. Ja, van achteruit. Of zoek specialist in het juiste moment kiezen om een gevaarlijke aanval op te zetten. Dus dat zeker voor kunnen zorgen dat ik op een gegeven moment in een spreekwoordelijke zetel had kunnen zitten. Maar gelukkig zijn we wel sterk in de breedte en hebben we nog andere kaarten om te spelen. Het is niet anders. Een ander verhaal van deze week is het stoppen van de sponsor, hè, in 2024, aan het eind van 2024. Daar hebben wel veel mensen van jullie ploeg over gehoord, maar jou nog niet. Wat doet dat nieuws met jou? Ik heb ten eerste dat niet zo begrepen dat onze sponsor zeker afhakt. Ik denk, toch wel als hoofdsponsor hebben zij ons laten weten? Ja, als hoofdsponsor. Dat is al een belangrijke kwestie dat je erbij zegt. Natuurlijk krijgen we dat nieuws wel mee, maar we zijn nu als renner ook zo bezig met die koers dat we daar eigenlijk te weinig over hebben. Ik heb een contract tot 2026. Wat is dat nog waard? Ja, ik was nog niet uitgesproken, maar je onderbrak mij. Dus, ik denk dat we alle vertrouwen hebben in ten eerste plaats Richard Plugge, die de ploeg leidt. De ploeg draait enorm goed uiteraard op dit moment. We denken dat we kijken gewoon positief naar de toekomst. Ik heb inderdaad nog een langer contract. Andere jongens hebben allemaal een bepaald duur contract. En op deze moment is er geen reden om ervan uit te gaan dat niet kan nagekomen worden. Ja, daarover gesproken. 5 overwinningen uit de 5 Kassei Klassiekers tot nu toe. Nog 2 te gaan. Ja, biedt dat voor jullie juist kansen dat er al zo'n mooie reeks staat? Of toch ook wel een soort van druk? Ik denk dat gewoon enorm veel vertrouwen geeft. Omdat als je het inderdaad in 5 koersen al weet af te werken, dan heb je al heel veel verschillende omstandigheden weten het goed te behandelen. Dat geeft echt vertrouwen aan de groep dat we eigenlijk geen enkele situatie hoeven te vrezen. Het is nog een paar dagen, hè, tot aan de koers, maar je hebt vandaag verkend op donderdag al. Is dat voor jou nog nodig? Zie je daar nog dingen in die verkenning waar je wat aan hebt? Het is bijna niet nodig, maar het is altijd wel aangenaam, vind ik zelf, om het gevoel nog een keer te hebben, die klimmen nog een keer op te rijden. De ronde doen we toch een paar andere klimmen dan de voorgaande weken, zoals de Koppenberg bijvoorbeeld. Ik hou er altijd wel graag aan vast om dat nog een keer gezien te hebben. Heb je er plezier in deze dagen? Ja, eigenlijk wel. Als ik niet te veel moeilijke vragen krijg. Als het goed is, wordt het steeds mooier, hè? Ik hoop het. Ik denk zondag lekker droog weer, dus dat zou mooi zijn. Ja, mooi compliment van Wout van Aert richting de moeilijke vragen van Steven Dalebout. In de kwartfinales van de Champions League voor vrouwen vanavond een affiche met een Nederlands tintje. Wolfsburg tegen PSG, Dominique Janssen en Jill Roord tegen Lieke Martens. Frank Wielaar die heeft de wedstrijd gezien. Goedenavond Frank, fijn dat je er bent. De eerste wedstrijd werd door Wolfsburg gewonnen, 1-0. Hoe eindigt dit vanavond? Nou, je vergeet er nog één. Lynn Wilms deed ook mee. Ook nog. En Jacqui Groene was geblesseerd aan de kant van Paris Saint-Germain. Dus die was er niet. Het hadden er 5 kunnen zijn in totaal. Het is net afgelopen, nog niet zo heel erg lang. Het is uiteindelijk 1-1 geworden. Dus krap aan, wel Wolfsburg gewonnen. Uiteindelijk dus door die uitgoal gemaakt door Dominique Janssen, een penalty. Dus wat dat betreft hebben de Nederlanders een voorname rol gespeeld in deze kwartfinale. Maar Wolfsburg dus weer in de halve finale van de Champions League. Net als vorig jaar. Paris Saint-Germain stond er toen ook in. Maar ja, goed, je kunt niet allebei door. Zij moeten nu tegen Arsenal. Ja, maar een penalty ook nog. Dus het was spannend. De penalty was vorige keer. En nu was het Paris Saint-Germain moest. Dus die kwamen heel erg in het begin. En Wolfsburg moest eigenlijk wel achteruit. Het was eigenlijk wachten op de 1-0 van Paris Saint-Germain. En toen kwam Wolfsburg er 1 keer uit. En het eerste schot op doel dat ze gaven was meteen raak. Was een hele goede goal. En toen moest Paris Saint-Germain zeker. En raakte vlak voor rust hun beste speelster, hun beste aanvalster. En ze hebben dus ook Lieke Martens. Maar ze hebben nog een betere, Diani. En die raakte geblesseerd aan de schouder. En toen was het eigenlijk wel over met Paris Saint-Germain, de tweede helft. Ze hebben het nog wel geprobeerd. Maar kwamen er niet meer aan. Diani heeft nog wel de 1-1 gemaakt. Dus het was nog wel spannend, de hele tweede helft. En er gebeurde heel veel. Maar er werd niet meer gescoord. Wolfsburg dus door naar de halve finales. Wie gaan ze daar tegenkomen? Arsenal. Het Arsenal van Pelova. Dus weer een Nederlandse onderrondje. Miedema had daar normaal gesproken ook kunnen staan bij Arsenal. Maar goed, die is al heel lang aan de knie geblesseerd. En die gaat zelfs het WK zeer, zeer waarschijnlijk niet halen. Dus ja, dat is heel spijtig voor Arsenal en voor het Nederlands elftal. Maar wel Pelova, dus tegen drie Nederlanders. Vanavond nog een wedstrijd, hè? Ja, er is er nog eentje. Ja. Lyon tegen Chelsea. Chelsea leidt daarin met 1-0 na die eerste wedstrijd. En bij Lyon staan Van de Donk en Agarola allebei in de basis. Dus de Nederlandse inbreng aan de kant van Lyon doet in ieder geval mee. En aan de kant van Chelsea is geen Nederlandse inbreng. 9 uur wordt er afgetrapt. Daar betekent dat we jou later vanavond ongetwijfeld weer gaan horen. Dank voor nu, Frank Wielaert. Goed, een fiets die niet meer omvalt, en dat zonder zijwieltjes. Vandaag werd er een prototype gepresenteerd door de TU Delft. Ja, kan die twee wielen straks een uitkomst zijn voor onzekere senioren of mensen met een lichte of een zwaardere lichamelijke beperking? Dat gaan we vragen aan hoogleraar biomegatronica en robotica aan de TU Delft. Frans van der Helm, goedenavond. Goedenavond. Ja, u heeft er vandaag al even op mogen rijden, begreep ik. Handjes los? Ja, zeker. Handjes los, dat rijdt erg eenvoudig op deze fiets. Echt? Ja, zeker. Tot welke snelheid? Tot je bijna stilstaat? Ja, tot je bijna stilstaat. Dus je moet voorstellen, die fiets, het is eigenlijk een systeem wat rond de balhoofdbuis werkt. En een klein motortje, de balhoofdbuis is de buis waar het stuur doorheen gaat. Mm-hmm. En dat motortje, dat helpt je precies met sturen wat je zelf ook zou doen. Oh. Dus het sturen wordt heel makkelijk van, maar ook het zonder handen fietsen wordt er ook heel makkelijk van. Ja. Een normale fiets die stabiel tot boven de 10 km per uur. Als je maar hard genoeg gaat, is die stabiel. Bij lage snelheden valt de fiets eigenlijk om. En met dit motortje erbij, dan valt de fiets pas om als die 2 km per uur rijdt. Hmm. Dus je kunt met hele lage snelheden, met name voor oudere mensen, kun je dan toch veilig afstappen. Maar hoe test je zoiets dan? Je moet natuurlijk testen tegen allerlei verkeerssituaties, dat hij altijd veilig is van alle mogelijke omstandigheden en dat hij ook niet tegenwerkt. Daar zijn we hard mee bezig, maar vooral ook meten hoe goed hij werkt tegen verstoringen. Dan moet je denken aan wind, natuurlijk rond grote flatgebouwen. En het testen dat doen we door er een kracht op het stuur te zetten en in feite de persoon om te trekken. En dat blijkt dus dat deze fiets daar veel beter tegen bestand is. Hmm. Dus als je achter een flat vandaan komt en je krijgt in één keer een windhoos, dan reageert hij zo snel dat je niet omvalt. Zeker, hij reageert vrijwel instantaan. Ja, nou klinkt geweldig. Maar waarom wilden jullie zo'n fiets maken? Waarom wordt de mensheid hier beter van? Uiteindelijk natuurlijk om het aantal ongelukken met fietsen te voorkomen, met name waar ouderen bij betrokken zijn. En dat is als doelstelling. En dat je ook veiliger en lekkerder fietst eigenlijk. Ja. Dus de stabiliteit is beter, dat voel je ook tijdens het fietsen. Ja, maar het is een probleem, hè? 2/3 van alle verkeersgewonden in het ziekenhuis is een fietser. En de helft daarvan 60 plus. Oh. Precies, dat is helemaal het probleem. Het probleem zit natuurlijk enerzijds bij de hoge snelheden, maar anderzijds ook bij de lage snelheden. Dat de fiets dan nog stabiel moet zijn en handelbaar moet zijn. Ja, maar u heeft er dus al even op mogen rijden. Het lijkt mij een heel gek gevoel, omdat je toch de neiging hebt om dan dat stuur te pakken, omdat je denkt hij gaat vallen. Nou, dat is dus niet het geval, want dat stuur doet precies wat je zelf ook wil. Hij werkt met je mee, dus je werkt niet tegen elkaar in, je werkt samen erin. Dat geeft juist een heel fijn gevoel. Ja, maar het kan ook de andere kant op, dat je denkt van nou, ik kan toch niet vallen. Dus ik kan wel even een appje versturen of zo. Telefoon in de hand. Dat zou inderdaad kunnen, beter. Maar dat is niet voor bedoeld natuurlijk. Maar het is vooral bedoeld dat je dus in omstandigheden dat je anders zou vallen, dat je daarmee overeind blijft. Ja. Zou het voor kinderen ook, dan is die driewieler echt helemaal klaar. Nou, je zou dus die kinderen die nu echt voor een driewieler moeten fietsen, omdat ze geen stabiliteit hebben, zouden er zeker erg mee kunnen helpen. Ja. En hoe ver zijn jullie in het proces? Want er wordt dus flink getest. Wordt die al geproduceerd? Ja, de fiets is ontworpen door Arend Swaap en die is getest ook in samenwerking met Gazelle en met Bosch. Die dus de motoren leveren en de regelaar. En ja, uiteindelijk moet hij natuurlijk op alle punten veilig zijn, dat we kunnen garanderen dat er geen ongelukken komen door het systeem. Hmm. Als we daar doorheen zijn, dan zal die waarschijnlijk op de markt komen. Dat is natuurlijk uiteindelijk een beslissing van Gazelle. Want dat is een commerciële beslissing, meer dan een technische beslissing, denk ik. Ja, over het commerciële aspect gesproken. Ik denk dat iedereen wil weten, hoe duur is die fiets? Hoeveel gaat dat kosten? Ja, het is in vergelijking met een normale motor of een elektrische fiets een maar kleine motor. De techniek daarachter die is wat gecompliceerder. Ja, ik durf er geen uitspraak over te doen. Dat we zijn van de universiteit en niet van het commerciële bedrijf. Nee, maar denkt u wel dat het uiteindelijk een breed betaalbare fiets gaat worden? Ik denk zeker dat het een hele belangrijke optie gaat worden voor oudere mensen om zo'n fiets extra veilig en stabiele fiets te kopen. Mooi zeg. Nou, dat gaan we dan meemaken in de toekomst als alle tests zijn voltooid. Dank voor dit gesprek, Frans van der Helm van de TU Delft. En dan nog even naar Max Verstappen. Die komend weekend in Melbourne op zoek moet naar zijn eerste overwinning in Australië. De coureur van Red Bull doet dat zonder de fysieke ongemakken waar hij 2 weken geleden in Saoedi-Arabië nog mee kampte. Verstappen werd toen ondanks een buikvirus tweede achter teamgenoot Sergio Perez. Verstappen keek met verslaggever Matthijs Westraten nog even terug. Ik was natuurlijk ziek geweest en je probeert daar natuurlijk zo snel mogelijk van te herstellen. En daardoor gingen we natuurlijk ook het weekend in Saudi denkende dat dat zo zou zijn. Maar uiteindelijk viel dat best wel tegen. En het had gewoon nog wat meer tijd nodig. Weet je wat er aan de hand was? Ja, we hebben natuurlijk bloedtesten gedaan. En ze konden wel zien dat er natuurlijk een virus was. En die was toch net wat agressiever dan gedacht. Ja. En hoe voel je je nu? Ik voel me nu goed. Soms heb je gewoon 2 weken nodig om daarvan te herstellen. En Saudi kwam zeg maar dan iets te vroeg daarvoor. Ja. Zijn we hier in Australië? Ja, die heb je nog niet, hè? Nee, we hebben natuurlijk 2 jaar niet hier kunnen rijden. Afgelopen jaar dan wel. Maar we zijn eigenlijk nooit echt competitief geweest in Australië. Al te begin van het jaar en de afgelopen jaar waren we eigenlijk nooit echt top in de eerste paar wedstrijden. Dus hopelijk natuurlijk met de auto die we nu hebben dat we dat kunnen veranderen. Ben je dan ook extra gemotiveerd als je dan die titel of die winst hier nog niet hebt? Motiveert jou dat extra? Nee, je probeert altijd overal goed voor de dag te komen. Maar uiteindelijk ben je toch afhankelijk van het materiaal. En nu denk ik dat we eigenlijk wel een kans hebben. Het circuit is veranderd, hè, in coronatijd. Ze hebben het aangepast, sneller geworden. Positief wat jou betreft? Voor het rijden is het wel leuker, ja. Voor het race moeilijk zeggen. Kijk, ik denk dat we nog dit weekend even moeten afwachten hoe dat is. We hebben natuurlijk ook een extra DRS-zone. Dus dat zal natuurlijk automatisch wel wat helpen. Max Verstappen was dat komende zondag dus de Grand Prix van Australië. Appel, is dat groente of fruit? Het hangt aan een boom, hè? Dus is het fruit? Dat is fruit, ja. Het zijn belangrijke vragen. En er is een liedje over gemaakt door het collectief Snipperdag. Groente of fruit? Ze zijn genomineerd voor een Willem Wilmink-prijs. En zometeen hier. En we gaan het over zaalhockey hebben. Een heel opmerkelijk verhaal. Tot zo. NPO Radio 1. Umberto luidt het weekend in. Het is een prachtig land om te wonen, maar op dit moment geen goed land om ziek te worden. Met bijzondere gesprekken. Heb jij enig idee hoeveel stront die produceren? Onmisbare wetenswaardigheden. 50 miljard kilo stront per jaar. 50 miljard kilo. En elke week de column van Peter Heerschop. Je hoort de complotgenoten alweer roepen. Oh, dus dassen krijgen wel gelijk een bouwvergunning. Dassen zijn de knuffeldieren van het kartel. Morgenmiddag van 2 tot 4 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Bespaar op uw energierekening en vraag uw glaszetter om Bengglas. Ga naar bengglas.nl. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen? Het kan, met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. Kom proefzitten in op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. Kijk snel op lacrosse.nl. Dat is lacrosse.nl. Wanneer is een organisatie gezond? Als financieel alles goed zit? Of gaat het over mensen? die meer werkplezier hebben en beter presteren. Hoe zit het met de gezondheidsindex van jouw organisatie? Smart Health maakt organisaties gezonder. Het datagedreven platform voor leefstijlverbetering. Met gegarandeerd een daling van het ziekteverzuimcijfer met 20%. Meer ontdekken? Ga naar smarthealth.works. Everybody take charge. Smart Health. NPO Radio 1. 9 uur, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De meeste plantaardige melkproducten worden vanaf 1 januari zwaarder belast om de belastinginkomsten op te schroeven. Onder die producten vallen rijstdranken en dranken gemaakt van haver, amandelen, kokos, noten en granen. Het maakt daarbij niet uit of er suiker is toegevoegd, zegt het kabinet. De Partij voor de Dieren wilde weten waarom er geen belastingverhoging komt voor dierlijke melkproducten en wel voor plantaardige. Volgens de regering is er een uitzondering omdat melk nog altijd wordt beschouwd als gezond en een eerste levensbehoefte. Journalisten blijven voorlopig melding ontvangen als de politie en de brandweer uitrukken, zegt minister Jessilgus van Justitie. Maar media worden vanaf 1 april niet meer automatisch geïnformeerd over ambulanceritten. De minister had eerder gezegd dat ze af wilden van de zogenoemde persalarmering. Volgens een landsadvocaat zou die in strijd zijn met de privacywetgeving. Verschillende mediabedrijven en belangenorganisaties hadden zich daartegen verzet. Treuzel niet met het stikstofbeleid, schrijft de eurocommissaris voor Milieu in een brief aan het kabinet die de NOS heeft ingezien. De eurocommissaris verwacht resultaten te zien van de maatregelen die de regering gaat nemen om de uitstoot van stikstof terug te dringen. Hij schrijft dat Nederland de afspraken daarover moet nakomen. De maximale stikstofneerslag die een natuurgebied aan kan, mag in geen enkel Natura 2000 gebied worden overschreden, zegt hij. De natuurgebieden moeten helemaal kunnen herstellen. Rusland wil munitie kopen van Noord-Korea en in ruil voedsel sturen naar het geïsoleerde land, zegt de VS. De Amerikaanse regering is bezorgd dat Noord-Korea op het verzoek zou ingaan. Rusland heeft een tekort aan wapens en munitie in de strijd met Oekraïne. Daarom riep het land eerder al de hulp in van Iran. Zo werden Iraanse drones ingezet om doelen in Oekraïne te raken. Noord-Korea ontkent dat het wapens aan Rusland levert. En dan het weer. In het oosten kan er nog een bui vallen. Verder is het droog met opklaringen. Later meer bewolking en vannacht gaat het vanuit het zuiden regenen bij een graad of 9. Morgen van tijd tot tijd ook regen, vooral in het zuiden van het land. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het dan 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Nu in Museum Jan in Amstelveen. Mode-illustraties van Piet Parie. Met glaskunst en ontwerpen van onder meer Victor E. Rolf en Claes Iversen. Kijk op museumjan.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Deze Pasen is er keuzekorting bij Prominent. Zoals €500 inruilkorting op een stoel of bank, tot wel 50% korting op jubileumset, of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Ja, ook met Pasen zit je echt goed bij Prominent. Lotto presenteert Miljonair Arie. Jongens, allemaal naar restaurant Chez Arie. Ik trakteer. De vaakst vallende jackpot in Nederland is alweer gevallen. Wie weet ben jij de volgende en trakteer jij ook al je vrienden. Want de Lotto jackpot staat nu op 2,7 miljoen. Dus speel nu mee. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus. Vanaf april te zien. Van de makers van The Lion King. Disney's Aida. Exclusief in het AFAS Circus Theater Scheveningen. De musical over macht, liefde en verraad in het oude Egypte. Boek nu alvast de beste plaatsen. AIDAdeMusical.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Joram Kaat. 9:03, hier aan tafel Rob Jansen samen met de andere leden van het trio Snipperdag, Gijs Pauwels en Adriaan van der Polder. Ja, ze maken als Lamme Frans carnavalshits, maar ze kunnen ook kinderliedjes schrijven. En een ervan is genomineerd voor de Wilminkprijs. Doenja Zwinkels is er ook, sinds kort oud-zaalhockeyster. En wat voor eentje? Ja, ze nam afscheid met een indrukwekkende palmares. Met een WK-titel als toetje. Welkom allemaal, fijn dat jullie er zijn. Leuk om te zijn. Dank je wel. Doenja, ik heb me laten vertellen dat jij alle nummers van Lamme Frans kent. We gaan het testen ook. Oh nee. Ja, ken je deze? Dus als ik s'avonds thuis kom uit de... Hoezo, je zei al ja voor die gestart was. Meezingen moet meezingen. Ik word altijd wakker met een biertje in mijn biertje in mijn hand. Ja, wat is dit? Biertje in mijn hand. Biertje in mijn hand. Oké, nog één, volgende. Oh, ik weet niet hoe deze heet. Het helpt niet echt mee om dan ook gewoon de refrein te laten horen. Daar zit de titel natuurlijk in. Maar goed, prima. Fijn visje niet. Dat is niet een hele moeilijke. Fijn visje niet. Sorry? Fijn visje niet. Fijn visje niet, zo heet de titel. Zo heet de track. Dit is onder druk, weet je wel. Dus lampen en radio. Dus ik begrijp mensen nooit onder druk iets op de radio laten doen. Lastig. Nee. Dat zeg jij met enige angst, of niet, Gijs? Nee, want hier is een hoepel. Kun jij er even doorheen springen? Dat zou leuk zijn. Want vertel even, waar was jij bang voor? Gijs Pauwels even voorstellen. Ja, waar was jij bang voor? Ja, ik dacht, wij moeten straks live op de radio allemaal liedjes gaan bedenken en schrijven. Nou, gelukkig valt het reuze mee. Ja. Maar nu je er toch zelf over begint. Ja. Dat zou wel fijn zijn. Oh god, ik heb mezelf verraden. Oh. Nou, wat is de bedoeling? Nou Joram, vertel jij maar jouw idee. Wij gaan zo met Donja praten over haar... Het is een boek, haar carrière. Dat zullen jullie zo meteen gaan horen. Het is een ontzettend bijzonder verhaal. Heb je hier pen en papier? Ja, altijd. Okay. Daar zit ook, denk ik, een goed liedje in. Dan moeten jullie zelf misschien maar beoordelen of het een carnavalshit is of een kinderliedje. dat is aan jullie. Niet op elkaar halen trouwens, belangrijk. Nee, dat lijkt me ook ongemakkelijk. Ja. Misschien kunnen jullie op basis van wat jullie horen zo meteen wat aantekeningen maken. Als een soort schrijfproces. Of het dan ook daadwerkelijk een nummer wordt, dat zien we dan wel even. Oftewel uit gaan brengen, dat kijken we achteraf. Precies. En Adriaan van der Polder, jij doet de video. Ja. Dus heb je daar dan dat jij er dan ook gelijk een beeld bij hebt, hoe je dat dan zou willen inkleden en zo? Ja, ik ga er eens even over nadenken. Heb je je camera bij je, Aad? Ja, zeker. Ah, we kunnen het vanavond gewoon op YouTube zetten. Nou, zullen we dat doen? Ja. Donja denkt echt, waar ben ik beland? Niet alleen Donja trouwens, maar... Nee, dat is wel een nieuwe ervaring dit jaar. Ja, maar goed, je bent er wel een toetocht nu op dit punt in je carrière. Een eigen lied. Ja, zeker. Zeker. Dat is altijd mijn droom geweest. Want wat riepen ze nu in Zuid-Afrika bij het WK? Swinkels, swinkels, swinkels. Ik schrijf hem op. Ik zie hier al drie mannen en die gaan gelijk aan de slag. We hebben hem. Ja. Ik wil het wel laten. Volgende week. Maar goed, als je een boek zou schrijven over een meisje dat hockeyt... zou het einde waarschijnlijk zo gaan zoals jij het hebt beleefd. Zo zien wij voor ons. Je nam op het WK zaalhockey afscheid van het Nederlands team... met een gouden medaille. Dan denk je, dat is mooi. Vervolgens de topscorerstitel. Dan denk je, nou, dat is helemaal mooi. En vervolgens de prijs voor de beste speelster van het toernooi. Het hield gewoon niet op, alsof het niet genoeg was. Ging je ook nog de boeken in als topscorer alle tijden van het Nederlands team. Donja die heeft natuurlijk echt het toernooi van de leven gespeeld, denk ik. Topscorer, beste speelster. Ontzettend mooie goals gemaakt. Dus was echt bijzonder. En Winkels gets goal number 10 of the tournament. Because girls is players too. Fantastic executed. Yeah. Because girls is players too. And look at that again. Another goal. Make that goal number 12 for the 33-year-old. Oh, that is sensational. It was an amazing game. The crowd was so wonderful. We really enjoyed it. This is beautiful. Watch her positioning. Open to her body. And it just pops over. Just picking her goals off now, almost for fun. Zij zegt het ook, degene die hem afmaakt, dat is alleen het eindstation. Dus die prijs is eigenlijk ook voor het hele team. Ze geeft hem ook daarom af. Yeah, cause girls is players too. We just get money all around the world, cause girls is players too. Ja, ze hebben het al geschreven en al opgenomen, begrijp ik, als ik dit zo hoor. Dit hebben wij net geschreven, ongelooflijk. Ja. Wat een hit. Het gaat zo snel. Zo snel, wel. Zo bam, bam, bam, bam, bam. Zeg maar, Donja, 17 goals, hè, geloof ik. Ja, klopt, ja. Ja, maar had je tijdens het toernooi wel in de gaten dat je met iets unieks bezig bent? Of ben je dan zo gefocust op dat toernooi? Ja, ik was wel heel erg gefocust. Achteraf kreeg ik te horen van onze... persoonlijke verslaggever Ramon Min, dat hij eigenlijk al bij de line-up zag voor de eerste wedstrijd. Dat hij aan mij zag, aan mijn houding, aan hoe ik liep, dat er iets heel moois ging gebeuren. Oh, echt? Ja, die stuurde naar wedstrijd 1, dit wordt een waanzinnig toernooi. Dan kent hij je wel goed. Ja, hij doet alle analyses en dankzij hem zijn ook al die statistieken de wereld ingekomen eigenlijk. Mm-hmm. En dat dan alles zo op zijn plek valt, was wel echt... een feestje. Je hockeyt ook nog op het hoogste niveau op Tilburg. Ja. Dus op het veld en in de zaal. Ja. Kan je aangeven wat het verschil is? Ja, er zit een dak op en dat soort feiten weet ik allemaal. Maar ik bedoel, technisch gezien en speltechnisch gezien? Speltechnisch gezien is zaalhockey 5 tegen 5. Veldhockey is 11 tegen 11. Dus het veld is een stuk kleiner. En je speelt met veel minder mensen. De bal mag niet hoog. Dus hij blijft laag tenzij je in de cirkel bent. Dan mag je wel omhoog. Je mag alleen pushen. Er liggen balken langs de lijn. Dus de bal kan eigenlijk, omdat hij niet omhoog mag, kan hij eigenlijk niet uit. Mm. Waardoor je ook weer hele leuke ja, hoeken krijgt. En het is wat technischer. Maar heb je wel eens op het veld gestaan en dat je dacht... oh nee, kak, ik ben niet in de zaal. Dat ik expres over de zijlijn speel. Ja, bijvoorbeeld, ja. Nee. Oh, nee, het is ook een hele andere stik. Dus je hebt ook een dunnere stik in de zaal. De bal is wat lichter. Hmm. Dus je komt ook niet echt in de verleiding om dingen te doen die je op het veld zou doen. In het zaalhockey dus een vaste waarde, in oranje op het veld niet. Wat zegt dat over waar jouw kracht ligt? Ja, ik denk dat ik een hele technische speler ben. En in de zaal wordt dat met een soort vergrootglas wordt gewoon uitvergroot. En ja, het spelletje vraagt gewoon een hele snelle handelingssnelheid. En dat is wel wat mij ligt. Ik ben snel in de kleine ruimte, korte afstand. Het veld is heel groot buiten. Ik ben verder niet een hele lange afstandsrenner of zo. Dus ja, dat ligt me ook wel wat meer in de zaal. Ja, de snelle techniek is jouw ding. Dat heb je op het WK bewezen op alle mogelijke manieren. De aanloop was sowieso natuurlijk ook al opmerkelijk vanwege corona. Want het werd steeds uitgesteld. Ja, eigenlijk was ik 2 jaar geleden al gestopt met hockey. Ja, dat wilde ik inderdaad vragen, ja. Ik ben speciaal doorgegaan. Ja. Ik wilde heel graag nog een WK spelen. Ik heb, dat is nu 6 jaar geleden, een WK gespeeld. En toen werden we tweede. En dat voelde gewoon... Dat was gewoon altijd nog een beetje pijnlijk. En ik had zoiets van, als het me lukt om ooit nog een WK te spelen... dan zou ik dat super graag willen. En ja, dat was 2 jaar geleden. En ik was er helemaal klaar voor. En toen kwam corona. Je bent eigenlijk de enige die met corona naar binnen is gegaan. Ja. Ik wilde eigenlijk graag binnen blijven, ja. Ja, klopt. Ja. Maar je bent nu 33. Ja. Ik kan me voorstellen, als het dan steeds wordt uitgesteld... en je zegt, ik wil door omdat ik nog een toernooi wil spelen... dat je soms ook wel gaat twijfelen van, ja, zit het er nog in? Ja, zeker. En je hoopt dat het niveau goed blijft. En vooral ook dat je fit blijft. En ik heb tot nu toe, of tot dit jaar moet ik zeggen... had ik nooit een blessure gehad. Dus was er ook geen twijfel dat ik het lichamelijk niet zou redden. Maar toen kreeg ik, 2 maanden voordat het indoorseizoen begon... had ik dus mijn eerste spierscheur in mijn kuit. Okay. En toen dacht ik, oh nee, zul je zien dat je een soort van doorgaat voor je WK. Dan wordt het 2 jaar lang uitgesteld door corona, wat natuurlijk verschrikkelijk is. En dan kun je eindelijk, wordt dat WK gaat door... En dan raak je geblesseerd. Ja, dat zou een hele treurige carnavalshit worden, denk ik. Ja. Ja. Maar het is toch goed gekomen, begrijp ik. Ja, en ik was op tijd fit. En ik heb de eerste training toen moeten missen bij het Nederlands zaal. Maar ik was vrij snel fit. En toen kon ik toen kon ik onderweg naar Zuid-Afrika. Maar je geeft zelf al aan dat je dus 2 jaar lang daar naartoe gewerkt hebt. Dat je droom is om dat op deze manier, dat heb je misschien niet eens gedroomd. Ik had er niet eens over nagedacht. Nee, precies. Nee, dus... ik wilde gewoon goud. En voor de rest maakte het me eigenlijk helemaal niet uit. Ik heb toen ook in een interview gezegd, ik hoef niet per se te scoren. Maar ja, als spits, als je een heel toernooi niet scoort, dan... Beetje een rare opmerking. Ja, toen zei ik, oké, 1 doelpunt dan. Heb ik nog een schapje gemaakt van, ja, je wil... De winnen in de finale bijvoorbeeld. Je wil van de nul af. Ja, precies. Ja. Dus dat was gewoon belangrijk, dat je wel van die nul af bent. Maar dat dan uiteindelijk alles lukt, is... Maar wat ik bedoelde te zeggen is, die aanloop is zo belangrijk... of jij geeft aan dat het zo belangrijk is. In hoeverre ben je er dan tijdens het toernooi mee bezig... dat het laatste is wat je doet in de zaal? Nou, op dat niveau. Ik was daar niet echt bewust mee bezig. Ik wilde gewoon zo graag die gouden plak. Dat, we hadden het de hele tijd over... we waren in Zuid-Afrika met Nelson Mandela. En over bergen beklimmen. En dat elke berg brengt je weer verder naar een hoger punt. En ja, zo keek ik ook elke wedstrijd van... we moeten deze winnen. Want als je deze niet wint, dan kun je wel dromen over een gouden medaille. Maar als je als je de eerste wedstrijd niet wint, dan is die gouden plak wel heel ver. Je hebt helemaal niks anders gedaan. Niet op een moment te stilgestaan bij... Nee, toch even om je heen keek van, even goed genieten. En in zo. De finale. Heb je bewust gedaan? Ja, dat is ook een van de weinige wedstrijden geweest dat ik niet heb gescoord. En ik heb echt veel gescoord. Heb je gewoon eigenlijk de hele wedstrijd alleen maar om je heen gekeken? Ja, joh, naar mijn ouders en gewoon iedereen langs de lijn. En ik heb ook de laatste 5 minuten sta ik ook huilend in het veld. Omdat ik wist al dat het gelukt was. En... ja, toen heb ik gewoon omheen gekeken en gehuild dat het gelukt was. Maar wel gemixt gehuild van geluk. Ja, puur en misschien trots. Ook een beetje verdriet omdat je weet dat het klaar is. Of was dat er, werd het zo overheerst door het geluk dat het er gewoon eigenlijk bijna niet was? Ja, eigenlijk wel. Ja? Ik was zo trots dat je eigenlijk 6 jaar geleden besluit om dat je het nog een keer wil. En dan met corona erbij en die blessure. En dan denk je in één keer van, wow, ja... En dan heb je gewoon in de wedstrijd het besef dat het gelukt is. Terwijl er wordt nog niet eens afgefloten. En je weet gewoon al dat je wereldkampioen bent. En ja, de rest maakte me niet zo heel veel uit. Dat is achteraf heel leuk dat je ook topscorer en beste speler wordt. Maar ik wilde gewoon die gouden plak. En ja, 5 minuten voor tijd kwam dat besef. En dan sta je in het veld. En ik had ook nog een actie die dan net werd gewoon gehouden door de keep. En dat je ook gewoon alleen maar kan lachen van ja, maakt niet uit. Boeien. Ja, gouden plak, ja. En 17 doelpunten gemaakt. Ja. Je zegt, ja. Ik dacht, ik maak er eentje, dan ben ik van die nul af. Het werden er 17. Ja, de eerste wedstrijd. Iedereen naar huis. Ja, ja. Ik zou het bijna wel denken. Zie je eentje alleen nog op het veld gewoon. Ja. Iedereen aan het schieten. Nog weinig eigenlijk. Ja. Dat is wel weinig, ja. Ja. Ja. Maar is dat een beetje ingedaald bij je nu? Dat, al deze cijfers, ik neem aan dat je ze elke dag even leest. Dat je weer denkt, oh ja, dit en dit en dit. Het is allemaal gelukt. Ja, ja, ik heb van mijn teamgenoten een hele mooie foto gekregen met een soort samenvatting van alles wat gelukt is. En die staat heel mooi uitgeprint met een gouden lijst. Ik ben eigenlijk niet zo van dat soort dingen dan in huis zetten. Maar deze is wel heel mooi. Dus die staat mooi op een kast bij mij thuis. Ja, en dan de prijzen erbij van, het zijn mooie glazen beeldjes met de beste speler en ja, al die dingen. En dan kijk daarna en denk ik, maar nog even terug naar die finale. Die laatste 5 minuten is al voorbij. En dan het laatste fluitsignaal. En huilie. En iedereen om de armen. En naar je familie. De bekende taferelen, kan ik me iets bij voorstellen. Maar er komt een moment, en daar ben ik dan altijd wel benieuwd naar, dat je uit elkaar gaat. Dat je naar je hotelkamer gaat. Of dat je met z'n tweeën op een hotelkamer slaapt met een ploeggenoot. En dat je dan voor het eerst op je bed ploft. En dat je dan langzaam, dat het langzaam indaalt. Heb je dat moment ook gekend? Dat je denkt, oh, wat is er eigenlijk allemaal gebeurd? Nou, dat heb je nog niet die avond, want heb je gewoon als je dan op bed ploft, dan heb je wat op, spelen de andere dingen, die dan draait het meer, zeg maar, dan dat je echt nadenkt over wat er nou is gelukt. Ja, oké. Okay, dan gaan wij schrijven. Ik zie, ik zie hier 3 mannen in het telefoon. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Goed, jammer dat jullie onderbraken, want ze wilden net een leuk verhaal vertellen. Maar dat is nu weg, dat je nu gaat op de woorden letten. Deze gaat nog een keer. Ja. Waar was je gebleven? Je lag op bed en dat draaide om je heen. Ja. Nee, ja, je stort dan gewoon eigenlijk neer en je valt in slaap en je wordt wakker. En gelukkig maar. Ja, en op het moment dat je wakker wordt, kijk je eigenlijk naar je roomie van godverdomme, het is gewoon gelukt. Godverdomme, ja. EO en de NOS, goedenavond. Ja, sorry. Nee, ja, het is, dat is gewoon heel gaaf. En we hadden die beker meegenomen. Dat is echt wel flinke beker, dus wij werden wakker met die beker tussen ons in. En, is er ook ongeloof? Van, is dit echt gebeurd? Ja, zeker. Nog steeds. Echt? Ik zit nu hier op de radio en er wordt zo meteen een carnavalskraker geschreven op winkels. Hij is klaar. Hij is klaar. Over draaiend wakker worden met een beker in je hand. En, ja. Je houdt het niet meer bij allemaal. Nee, maar best wel veel. En ik ben gewoon heel trots dat het gelukt is. En dan denk je dat je alles hebt? En hebben we nog iets voor je. Oh. Hey Don, hier een berichtje van Christian. Ik wil nog even aangeven hoe bijzonder ik jouw prestatie vond afgelopen WK. Je werd topscorer, uitgeroepen tot beste speelster van het toernooi. En als een van mijn 2 captains zorgde jij ervoor dat wij als team goud wonnen. Een bekend voetballer had ook gezegd kunnen hebben, Saokje is simpel, maar het moeilijkste wat er is simpel Saokje. En voor jou als creatieve aanvaller is dat nog wel eens een moeilijke opdracht. Kiezen tussen effectief spelen of een attractieve actie. Maar dat heb je juist afgelopen WK op een sublieme wijze gedaan. Ik wens je heel veel succes met Tilburg de komende wedstrijden. En ik denk dat ik je komend seizoen vast nog ergens ga zien bij het Saokje. Groetjes. Christian Tiemann, de bondscoach. Zo leuk. Ja, leuk. Maar hij denkt dat hij hier nog... Maar je gaat toch stoppen? Ja, dat klopt. Het veldseizoen... Je hebt zeg maar, het zaalseizoen zit altijd midden in het veldseizoen. Dus je start de eerste helft van de competitie. Dan heb je zaalhockey, want het is winter. En dan ga je weer naar buiten. Ja, snap ik. Maar hij ziet je nog bij het zaalhockey, zegt hij. Bij het zaalhockey? Ja, dat zei hij net. Echt waar? Gaan we nog een keer luisteren. Oh, zei hij dat niet? Had ik het al verkeerd begrepen? Ik denk veldhockey, denk ik dat hij zegt. Maar in ieder geval, wij vroegen hem of hij nog een vraag voor je had. En toen grapte hij tegen onze redacteur of je volgend jaar weer beschikbaar bent voor het Nederlands team. Dus het klinkt toch alsof hij... Ja. En dan zal het misschien toch Saokje zijn geweest, ja. Ja. Ja. Nee. Is dat een optie voor je? Nou, het was een hele zwakke nee, hoor, vond ik. Dit moet echt overtuigender, vind ik. Ik vind Saokje echt het leukste spelletje wat er is in de wereld. Maar dan moet ik ook nog een jaar veldhockey gaan doen. En het is niet dat ik dat... Hoor. Nou ja, het is niet dat ik dat niet leuk vind. Maar ik, ja, er zijn ook... leukere dingen. Nou ja, soms. Maar ja, maar, je moet soms ook best wel veel afzeggen. Ja, nee, zeker. Mijn vriendin doet veldhockey, dat is niet te doen. Nee, dat is hartstikke zwaar. Ja. Maar Rob Jansen, waarom is nee? Waarom veldhockey nee? Nee, ja, ik weet niet of je mijn fysiek hebt gezien, maar ik vind alle sporten, denk ik al. Poeh, als ik dit al hoor, denk ik, jeetje. Ja. Ik wil even zitten, moet ik al van zitten als ik het heb gehoord. Ja, maar dat is de reden, omdat jij het niet kan doen, heb je een hekel aan. Nee, ik waardeer heel erg als mensen dat doen. Ja, als mensen dat doen, als andere mensen vooral. Ja, daar kijk ik ook graag. Jij vanaf de tribune. Ja, zeker. Klappen, leuk. Ja. Maar heb je het ook afgesproken met mensen om je heen? Zo klinkt het dan een beetje zo van, nu wil ik de aandacht daaraan geven. Dat komt natuurlijk vanuit jou. Maar ik kan me voorstellen dat je ook met ze afspreekt. Van, nu is het gewoon even klaar. Met dat hockey. Je moet wel, als je doorgaat, moet je contract tekenen. En als je geen contract tekent, dan stop je. En ik heb nog niks getekend, dus... Nog niks? Nee. Nog niks. Nee, maar ik ga... Ja, maar je houdt zelf een beetje die deur open toch wel? Nee, helemaal niet. Nee. Ik heb, het heeft ook overal gestaan. Ik ga er echt mee stoppen. Kijk, als jij mij vraagt, ga je door met Saoki? Ja, ik vind het een superleuk spel. Dus ja, wie weet ooit nog een keertje in Duitsland of... Heel misschien. Maar ik kan me nu niet voorstellen. Hm? Dus ik ben van persoon niet iemand die zegt nee. Of, nee, dat klopt. Nou, je doet wel heel veel moeite om het toch wel te doen. Ja. Goed, wij zullen Christian Tiemann dus terug appen. Dat jij niet beschikbaar bent voor Oranje. Ja. Oké, goed. Nou, ja. Ik hoor een hoop afkeur bij jullie. Maar dat kan toch, dat iemand dat niet wil? Zeker. Nee, maar er zit geen afkeur in. Maar ze houdt zelf een beetje de deur open. Ja, zo. Dan moet jij zeggen, dan moet hij ook gewoon dicht. Ja, nou, dat hoeft niet. Maar ik vind het dan wel fijn dat hij dan niet helemaal dicht gaat. Nee, duidelijk. Oh, ja. Dus dat wij hem dan nog een beetje open houden, eventueel. Wat gaan jullie doen eigenlijk? Je had voor de klas staan, toch? Wat ik nu ga doen? Ja. De kroeg in. En... kunnen we wisselen. Nee, ik werk in het onderwijs op een hele leuke school. En dat doe ik met heel veel plezier. En daar ga ik heel graag mee door. Mm-hmm. Misschien met iets meer uur nog of zo. Of, ik heb nog geen idee. Ik heb eigenlijk nog niks echt ingevuld. En dat wil ik ook zo houden. Want het lijkt me heel lekker om juist die vrijheid te hebben. En gewoon te kunnen doen wat je wil. Ja, gewoon maar te kijken. Je zit nog wel aan Tilburg vast natuurlijk. Ja, maar dat is nog een aantal wedstrijden. Dus dat is tot mei. Moet nog wel wat gebeuren, volgens mij. Ja. Want? Tegen degradatie, toch? Hoe staan jullie nu? Nou, we zijn gepromoveerd vorig jaar. Ja. En we willen graag in de league blijven. En we hebben zaterdag eigenlijk een superbelangrijke wedstrijd. Ja, echt tijd om punten te pakken. Ja, 17 doelpunten te maken lijkt me dan genoeg. Dan worden we landskampioen, denk ik. Ja, zou kunnen. Jouw coaches bij Tilburg, Ageet Boomgaard en Maartje Pouwman, die weten hoe het is om de stap te zetten als oud-speelster. Vraag je hun ook bijvoorbeeld advies? Van hoe moet ik dit nu aanpakken in deze fase? Als ik stop of... Nee. Daar praat je eigenlijk niet over? Nee, eigenlijk niet. Je volgt gewoon je eigen pad? Ja, ik heb het wel over met teamgenootjes. Dus die ook een beetje in mijn fase zitten. Daar praat ik wel mee. Maar niet echt met Ageet en Pauw me over. Die willen vooral dat ik doorga. Oh dus, ja? Ja, die gaan natuurlijk niet, die willen niet het gesprek met mij aangaan dat ik stop. Maar beetje zoals wij hier zitten van, nou ga je nou nog door? Ja, terwijl ik voor mezelf denk, ik ben best wel duidelijk. En jullie zeggen, de deur is open. En ik denk echt, nee. Maar, nee. Voor wanneer moet je tekenen eigenlijk als je doorgaat? Augustus volgens mij. Oh, okay. Voor de start van het seizoen. Maar ze gaan niet door, hoor. Nee, de deur is dicht. Komt er iemand met een heel mooie bot, dan... Stel, ik hoef niet te trainen en ik hoef alleen op zondag te komen. Maar niet doe je de deur weer open. Ja. Ja. Oh, er wordt hier flink geschreven intussen ook. Dit is een deur open, deur dicht. Daar zit natuurlijk een hit in. Hoeveel complete... Rob, heb jij... Want ik zie iedereen met zijn telefoon. Ja, we noteren altijd in één appgroepje. Maar ik zat een beetje het midden tussen die het kinderlied. Waar we natuurlijk voor zijn gekomen. En de carnaval. Nog niet alles weggeven. Nee, duidelijk. Ik heb wel wat zinnen waar we iets mee zouden kunnen. Is dat goed? Is het nu het moment om daar... Nee, laten wij anders eerst nog even gewoon naar muziek luisteren die al gemaakt is. Ja. Dan hebben jullie ook nog even de tijd om te fine-tunen. Oh. Dit is een van onze grootste hits, dit. En dat is wel mooi dat je daar meteen mee begint. Ja. Er is een hele goede video bij over. Zeker. Joe Jackson, stepping out. Het is wel gejat van Joe Jackson ook. Electricity. Wil jij hem afkondigen of zal ik het doen? Doe jij maar. Jij bent, ja? Jij wordt er op dit moment voor betaald. Dat is Joe Jackson, step and out. Hoop ik in ieder geval. Donja Zwinkels hier, hockeyster. Er werden jou net excuses aangeboden door de medetafel. Want jullie zeiden, we zitten hier eigenlijk als de drie minst grote sportkenners van Nederland. Ik denk dat het lastig is om Gijs. Drie mensen uit te nodigen die minder van sport weten in het sportprogramma. Maar wel heel interessant en leuk. Toch Rob, jouw vriendin herkende mij. Ja, zeker. Ja. Ik zeg, we zitten met iemand van Zalo. Ik zeg Donja, zeg jij die. Ja, ja. En wij horen echt langs de lijn. Maar hoe mooi. En omstreken. Ja, ja. Maar zij vooral de omstreken. Ja. Maar hoe mooi dat jij dus al hoort dat het dus met mij is. Ja, precies. Zonder dat jij ooit maar iets met sport te maken hebt. En dit is dus letterlijk zo. Ik zei de zaalhockey en zij zei Donja. Dus ja. Zeg je zaalhockey, zeg je dat is jouw naam. Dat is wel echt een ding, toch? Dat is toch prachtig dan? Zeg je kinderliedjes. Nou. Dan zeg je Rob Jansen, Gijs Paulus en Adriaan van der Polder. Dacht, die maken zelf even. Ja, wil je naar huis, heren? Nou, over naar huis gaan gesproken. We hebben een app gekregen in onze NPO Radio 1 app. Rob Jansen, het is al lang bedtijd. Morgenochtend 6 uur stand-by. Is mijn moeder? Of nee, is Hansje in dit geval. Ja, Hansje, de vraag waar is voor. Ja, vast luisteraar van 3FM. Morgenochtend weer de ochtendshow op 3FM met Wijnand Speelman. Ja, dat is om 6 uur, dat klopt, ja. Maar ben je, het is nu, je zit net aan de klok te kijken. Het is 21:28. Ja. Maar ben jij iemand die veel slaap nodig heeft? Of? Ja, maar ik heb het maar weinig. Ja, maar dat is niet erg hoor, want dat komt er later wel een keer. Ja, oké. Okay. Nee, het valt wel mee, valt wel mee. Wil je één zin prijsgeven van het lied dat jullie gaan... Ja, het zijn flarden hoor. Ja, nog niet alles. Gewoon even, weet je wat Er zijn een paar dingen opgevallen. Een beetje het midden gehouden tussen of het nou een carnavalsnummer moest worden of een kinderlied. Maar een paar dingen die je hebt gezegd. Dat is denk ik voor de carnaval is, omdat hij niet omhoog mag, kan die eigenlijk niet uit. Dat is, nou. Ja. En ik ben, qua café dacht ik, jij zei, ik heb gezegd, ik ben snel in een kleine ruimte. Ja, vind ik ook goed, zag ik het ook wel voor me. Ja. Ik vind zelf van oranje naar groen-oranje, jouw switch naar iets anders. Groen-oranje, voor de duidelijkheid, de kleuren van Kruikenstad in Tilburg tijdens carnaval. Ja, wij dachten ook, je wordt zo hier zo geframed en wij dachten, je moet sommige mensen ook niet in een hockey stoppen. dat soort dingen. Adriaan van der Poel, heb jij visuele ideeën? De raderen draaien nog even. Okay, daar komen we dan zo meteen op. Het is trouwens sowieso 9:30. NPO Radio 1. Het NOS-journaal met Ismael de Bruin. De koninklijke marechaussee heeft een man aangehouden die vandaag in Apeldoorn op een Apache-helikopter van Defensie heeft geschoten. Waarom de man dat deed is onbekend. Ook is niet duidelijk welk wapen hij gebruikte. De verdachte moet nog worden verhoord. En verder wordt zijn woning doorzocht. De helikopter kon veilig landen op vliegbasis Geelserijen. De meeste plantaardige melkproducten zoals rijstdranken en dranken gemaakt van haver, amandelen, kokos, noten en granen worden vanaf 1 januari zwaarder belast. Maakt niet uit of er suiker is toegevoegd of niet. Er komt geen belastingverhoging voor dierlijke melkproducten. Melk wordt nog altijd beschouwd als een gezond product, zegt het kabinet. De natuur in Nederland is er slecht aan toe en in sommige gebieden gaan flora en fauna steeds verder achteruit. Dat meldt het Wereld Natuurfonds in het rapport Living Planet Nederland. Vooral in duingebieden, heidegebieden en agrarische gebieden gaat het niet goed. Het Wereld Natuurfonds pleit voor grootschalig natuurherstel om het verlies aan biodiversiteit te stoppen. En Guus Meeuwis stopt na volgend jaar met zijn Groots met een Zachte G-concerten. Dat maakte hij bekend in het programma Galit en Sophie. Hij houdt op met die concert omdat hij toe is aan een nieuwe uitdaging. Meeuwis begon er 17 jaar geleden mee en de optredens brachten tienduizenden fans op de been. Langs de lijn en omsteken. Hockeyster Donjas Winkels hier bij ons in de studio. We hebben het net uitgebreid gehad over het bijzonder succesvolle WK dat jij achter de rug hebt in Zuid-Afrika. Je hebt zojuist wat pitches gehoord voor de carnavals / kinderlied over jou. Hoe vind je het? Ja, leuk. Leuk. Ja? Ja, de snelling, kleine ruimte en hockey vond ik goed gevonden. Ja, ja, zeker. Overigens heb ik nou begrepen dat er voor de uitzending dat jullie tot een deal zijn gekomen. Dat je hebt gevraagd of zij willen komen optreden. Ja, heel goed. Ja. Ja. Of waar? Maar echt ook? Ja, ja, en het is ook in het Philipsstadion, hoor ik net. Ja, dat is toch vrij. Ja, dat is toch vrij. Gaan we 17 jaar achter elkaar gaan we nog in. Wel met een harde G. Ja. Rob Jansen, Gijs Pauwels en Adriaan van der Polder. Het trio Snipperdag. Jullie zijn genomineerd voor de Willem Wilminkprijs. De prijs voor het beste kinderlied. Maandag is de bekendmaking van de winnaar. Dit zijn een paar winnaars uit het verleden. Kilo Ponteros, als je twee handen hebt. Kilo Ponteros. Dan is dit het recept. Ze hoorde niet dat ik haar riep. Ze deed een zakje in haar tas. En ik dacht echt dat het mijn oma was. Ik begin gewoon opnieuw op mijn tijd en mijn ritme. Ik ben chill, zo chill. Huid is leven, leven dat is voelen, slaan en strelen, kriebelen en kroelen. En ik wil niet dood of je moet kietelen, dan bedoelen. Hou me warm, keep it cool and give some skin. Ja, Rob, jij bent een enorme muziekfan, ook van kinderliedjes. Herken je deze allemaal? Was de ene laatste was Typhoon? Typhoon, ja. Hebben we gehoord. Ja. Julian van Dongen met Jan en Kees Groenteman. Henny Vrienten, Kenny B. Ja, bij alle drie hoor trouwens. Al en al een hele oude ziel ook. En oude kinderliedjes allemaal teruggekeken en geluisterd. Dus, ja. Veel Klokhuis, hè? Hoorde ik erbij ook. Ja? Volgens mij wel. America en... Julian van Dongen, die ook mede genomineerd is. Volgens mij heeft hij er een heleboel geschreven van de voorgaande winnaars ook. Ja. Ja. En nu ook weer genomineerd, ja, toch? Ja. Zit er altijd bij. Blijkbaar, ja. Ja. Maar Adriaan, is het toch een mooi rijtje om bij aan te sluiten? Ja, dat is een... Ik word er een beetje zenuwachtig van bijna. Hoe mooi dit rijtje vindt. Je wordt bijna bang om te winnen. Ja, nou ja. Het zou gênant zijn. Ja, het is gênant. Eigenlijk. Ja, waarom? Eigenlijk wel. Nee hoor, nee, dat is een grapje. Het is ook eens een keer tijd, toch? Die hebben we heel snel bijgezet met alles weer, Jurriaan. Ja. 90 inzendingen, daar zijn jullie uitgekozen door de jury. Weet je ook waarom, Gijs? Nee, eigenlijk niet. Nou ja, ze vinden het een leuk liedje, denk ik. We hebben een aantal liedjes over groente en fruit gemaakt. En daar is deze van uitgekozen. Ik zag ook de andere nominaties. Zijn hele mooie, lieve liedjes. En ik denk dat deze er een leuk contrast bij is. Omdat die vrij luchtig en speels is. Maar een leuk contrast, denk ik. Maar Rob, krijg je dan geen uitleg? Sorry. Nou, uitleg over waarom dat liedje is gekozen. Of ja, krijg je alleen maar te horen, krijg je een mailtje van je liedjes gekozen? Nee, je werd gebeld. Je bent genomineerd voor een Willem Wilminkprijs voor het met het dat liedje over groente en fruit. En daar is uiteindelijk op de avond, maandag is de prijsuitreiking, is er waarschijnlijk een juryrapport wel wat we gaan lezen. Ah, oké. Okay. Maar je weet dus niet. Er zit een klein kort tekstje bij. Ja. Ja, op de website staat dat het is geestig en leuk gevonden en dat soort dingen. Ja, en dat is ook zo. Ja. Oh, dankjewel. Ja. Ja. Gaat zo meteen ook horen, hoor. Oh, fijn. Ja. We komen er zo meteen uitgebreid op terug. Maar eerst even... Ook, we zijn nog even aan het zoeken. Ja, precies. Voorbereiding. Ook voor Donja. Even luisteren naar het andere project, Lamme Frans. Elk jaar een knaller van een carnaval zit, zoals bijvoorbeeld dus deze. En Gijs, jij bent de man van de muziek, hè? Ja, grotendeels, ja. Ja, hoe begint dit? Dit begint met een oorworm van een bestaand melodietje. Een volks Italiaanse liedje waar we graag iets mee willen doen. En vervolgens komen daar de coupletten bij. En een gekke tekst over een carnavalsmachine in dit geval. Maar eigenlijk, ja, we doen dat heel erg ook organisch met z'n drieën. Dus we beginnen gewoon, we gaan zitten en we gaan een beetje schrijven. Ja, ja, een carnavalsplaat is toch ook... Ja, er zitten gewoon... je wil een zekere voorspelbaarheid, maar toch iets origineels. En vooral iets wat je lekker kan meelallen. En dat is bij deze volgens mij wel... wel gelukt. Maar ik zie dan een rokerige studio met halve liters bier. Ja. Met z'n drieën bij elkaar, voeten op tafel en la la la la la. En dan komt het liedje eruit. Is dat zo romantisch gedacht? Dat klopt ook. We staan netjes om. Gaan netjes 's ochtends in de studio zitten en dan gaan we schrijven. Ja. En we roken ook alle drie niet. Maar dat scheelt ook. Was het redelijk betreffend. Ja, dat klopt van het. En dat mij thuis, maar prima. Ja, dat is ook waar. Ja. Ja. Maar Adriaan, als jullie gaan zitten, komt er altijd wat uit? Niet altijd. Het is soms ook wel. Even vloeken. Nou, uiteindelijk wel. Maar het heeft altijd wel een aanloop even nodig. Soms heb je het echt in één keer. Maar er zijn ook wel momenten geweest dat we even hard hebben gevloekt en iets terug hebben gegooid en dat we totaal iets anders hebben gedaan. Ja, dat is waar. Het was helemaal staande. Dat was een pittig jaar. Vertel, Rob. Hier zit een verhaal in, volgens mij. We hebben gewoon gedacht, gaan we weer een leuk carnavalsplaatje maken dit jaar. En toen hadden we iets helemaal bedacht. En toen kwam volgens mij gewoon iets leukers. Ja. En toen hebben we gedacht, oh nee, dan gaan we dit helemaal doen. Ja, maar we hebben dit 2 weken aan gewerkt. Ja, nou en, we gaan het allemaal niet doen. Het is bij ons heel erg ontstaan vanuit gewoon een grappig ideetje. Ja. En kunnen we daar een carnavalsplaatje van maken? En dat werkt eigenlijk vaak het beste. Zodra we echt moeten gaan zitten en iets gaan schrijven. Dat kan ook wel, maar het makkelijkst gaat het gewoon als er een van ons drieën op een dag iets in een appgroepje gooit van hey, moeten we hier niet iets mee? En dan, oh ja, leuk. En dan gaat de andere een paar zinnetjes gooien en dan komen we bij elkaar en dan ontstaat het. Dat is wat makkelijkst. Ja. Maar jullie brengen elk jaar met carnaval wat uit. Het kan natuurlijk ook zijn dat op een gegeven moment de deadline dichterbij komt en dat je alle drie zoiets hebt van het is er nog niet, het is er nog niet. Dat is wel gebeurd, ja. Ja, gebeurd. Hoe close is het wel eens geweest dan? Nou, als we ons heel kwaad maken, kunnen we in 4 dagen van 0 tot YouTube. Nee, we hebben dat wel eens gedaan. Maar het is ook niet dat het moet. We hoeven dat ook niet te doen. We hebben ook allemaal ander werk. Dus het is gewoon een grapje. En, maar wat is dan de deadline? Heb je een datum qua deadline? Nou, als het carnaval is moet hij wel klaar zijn. Maar een paar weken van tevoren is wel leuk, ja. Nee, maar dus geen keiharde deadline. Want ik kan me ook voorstellen dat het voor het proces juist fijn is dat je echt een keiharde deadline voor jezelf stelt. Ja. Maar we hebben geen opdrachtgever. Dus we doen het in de eerste plaats voor onszelf. Omdat we het gewoon grappig vinden om te doen. Ja. Nou, voor de lintjes over groente en fruit wel. Dat wel. Dat heeft de carnavals alweer gebracht. Daar werden we gevraagd door de NTR. Willen jullie liedjes maken voor kinderen over groente en fruit? Nou, wij zaten toen alle drie in de qua luisteren in de Harry Banning podcast. Over natuurlijk ook veel liedjes van Wilmink en Harry Banning die op muziek heeft gezet. Waarvan we ook toen tegen elkaar zeiden van nou, dat zou toch echt vet zijn als we ook zoiets zouden kunnen doen. Nou, toen belde de NTR. Willen jullie voor ons TikTok, voor Zep, liedjes maken over groente en fruit van een minuut? En toen gingen bij ons alle positieve alarmbellen af, alle lampen op groen. En toen, omdat ze dus Lamme Frans hadden gezien en zeiden van ja, dit is leuk, maar kunnen jullie ook iets maken voor kinderen wat een beetje aankomt? Mensen vragen me wel eens, groenteman Gijs, wat is het verschil tussen groente en fruit nou eigenlijk? Wanneer is het groente, wanneer is het fruit? Het is eigenlijk simpel, je bent er zo uit. Fruit smaakt zoet zoals de appel doet, maar ook de paprika, dat is groente. Nou goed. Wanneer is het groente, wanneer is het fruit? Het is eigenlijk simpel, je bent er zo uit. Fruit groeit aan een boom, zoals deze peer. En als de avocado, dan klopt het niet meer. Wanneer is het groente, wanneer is het fruit? Het is eigenlijk simpel, je bent er zo uit. Groente moet je koken, fruit eet je rauw. En een komkommer, wanneer is het groente, wanneer is het fruit? Het is eigenlijk simpel, je bent er zo uit. Fruit is de eetbare vrucht van een plant, maar dat kan soms toch nog steeds groente zijn, want een tomaat en courgette horen daar ook bij, terwijl de aardbei officieel weer een vrucht blijft te zijn. Wanneer is het groente, wanneer is het fruit? Allebei lekker, maar ik kom er niet uit. Wanneer is het groente, wanneer is het fruit? Als jij het weet, leg het maar uit. Donja's Winkels, wat vind je ervan? Ik vind het een waanzinnig nummer. Ja. Je had hem al even geluisterd in de auto, toch? Ja, we zaten in de auto en toen dachten we even kijken. Lamme Fransie liedjes, die kennen we van carnaval. Maar deze versie voor kinderen waren we heel benieuwd naar. Dus we hadden hem opgezet, maar echt briljant gevonden. Oh, nou, ik denk Tilburg-Hilversum kun je hem precies 60 keer luisteren, denk ik. Ja. We hebben ook even naar de ananas geluisterd. Oh, de bloedsie is al op. Het karakter heet Groenteman Gijs en die heeft inmiddels 8 liedjes. Dus, ja. Maar moet je Groenteman echt heten om een goede kans te maken om te winnen? Ja, dat lijkt erop, hè? Vorig jaar, toch? Ja, Jan en Kees. Ja. Ja. En nu Groenteman Gijs. Ja, dat hij Groenteman zijn voornaam heet, is dan het verschil. Ja. Ja. Misschien is dat gewoon de verwarring geweest bij de jury. Dat ze dachten, oh, Groenteman moet weer genomineerd. Oh, die is maar, Groenteman Gijs is natuurlijk totaal geen verwijzing naar Gijs Groenteman. Dat bedoel ik. Maar ik zit net naar dat kinderliedje te luisteren. Maar dit is in een kroeg om 2:30 s'nachts, denk ik, ook een gigantisch succes. Toch geweldig. Ja, we hebben nog geen, nog geen signalen gehoord dat het echt een kroegbanger is. Maar wie weet. Ja. Ja. Maar de vraag, is het groente of is het fruit, die komt bij de NTR vandaan. Die opperen jullie zelf. Hoe gaat dat proces? Er moesten liedjes worden over groente en fruit. En verschillende onderwerpen. En dat was wel aan ons om daar vrij in te denken. En Sander van de NTR die heeft ons wel geholpen. Die is zelf bioloog om te kijken of dingen ook een beetje klopten. En een van de eerste dingen. Kon het wel zelf aan. Absoluut. Ja. En maar de eerste dingen waar wij zelf mee kwamen is dat het natuurlijk echt best wel lastig is om van sommige dingen in één keer te zeggen of het groente of fruit is. Ja. En bijvoorbeeld. Nou, of eigenlijk, wat maakt het dat het een groente is en het ander fruit? En toen dachten wij, nou, dan gaan we dat googlen en dan schrijven we daar een liedje over. Want er staat vast ergens gewoon even een definitie met een lijst, twee lijsten, een lijst groente en een lijst fruit. Maar dat bestaat niet, want het is soms ook helemaal niet te zeggen wat het liedje over. Oh, dus dat verhaal van de BTW gaat eraf van groente en fruit. Het is heel actueel. Dat klopt dus gewoon. Ja, dat is gewoon dat je gewoon niet weet. Ik zag Henk Westbroek, die had een tweet geplaatst. Die ben je aan het opzoeken, denk ik. Die ben ik nu aan het opzoeken. Die zei, het internet van de NPO. De taskforce groente en fruit is in het leven geroepen om vast te stellen wat groente en fruit zijn en wat niet. En die knappe koppen komen er niet uit. Het is ondoenlijk om vast te stellen wat GFT is. Daarom kan de BTW op groente en fruit niet verlaagd worden. Logisch. Heb ik even een linkje van het liedje gestuurd. Dan hier, Henk. Ja. Hier. Succes. Kijk maar even. Ja. Luister maar even. Ja. Er zitten flink wat vruchten en groenten in de minuut. Die hebben het gehaald. Ik kan me ook voorstellen dat je met heel veel dus aan het stoeien bent en die sneuvelen dan weer. Aardappel. Ja? Ja, zeg het maar. Ja. Ja, dat is een beetje ook een verhaal. Ja, maar ik vind aardappels niet eens groente. Ja. Maar goed, het is weer een nachtschade. Nachtschade. Ja. Is er wat categorie aardappels? Wat zeg je? Ja, bijvoorbeeld nachtschade, maar ik weet niet. Dat zal het ook een programma als op Radio 1. Welkom bij nachtschade, dames en heren. Daar gaan we zo heen. Zitten we ook nog. Met Micha Blok, toch? Goed. Dit is uit. Maar Adriaan, hoe houd je dit vol? Goeie vraag. Je bent een compleet opmerkelijk stil. Ik dacht eigenlijk dat het een 1 april grap was. Een vervroegde 1 april grap. Maar dat je hier ging zitten. Ja, hier zitten, ja. Ja, maar dat verhaal heb ik van Gijs net ook al gehoord. Ja. Nou, Rob is de enige die weet dat het geen 1 april grap is. Kan van alles gebeuren. Ja. Nee, nou, ik reed de deur uit en er stond een vrachtwagen op de oprit. En ik kon er dus niet uit. Dacht ik, oh, dan gaan we. Ja, Rob stuurde die foto terwijl wij beneden al naar. Kijk, Rob is natuurlijk van ons trio altijd het gezicht. Wat ook heel fijn is, want dat hoeven wij dan niet te doen. Maar ook de meeste media ervaring. Dus voor ons is natuurlijk op de radio aanschuiven iets nieuws. Heeft natuurlijk, we hebben een bewuste keuze gemaakt om achter de camera te staan. Daarom. Ja. Dus het leek ons ook wel een leuke goede grap als hij dan als hij dit helemaal had opgezet om ons dan hier over sport te laten. En hier een lege stoel was geweest. Ja, precies. Ja. Hoe bevalt het tot nu toe? Jullie zitten hier nu 3 keer. Gezellig. Ja, ik vind het ook gezellig. Volgende week weer. Maar Adrien, jouw radertjes waren bezig. Ik werd een beetje overvallen door de vraag. Nee, maar ik wil even niet over Donja. Dus wat ik alleen maar, want mijn vraag was nog niet klaar. Nou, wat ik bedoelde, de vraag is eigenlijk, ben jij tijdens het maken van zo'n liedje ook bezig met het laten draaien van die radertjes? Ben jij degene die dan gelijk in beelden denkt van, dan moeten we dat doen, moeten we dat doen? Ja, zeker. Ja, en ook in de props die erbij horen, dus de items die uiteindelijk Gijs gebruikt, of de, ja, het is best wel breed, want we doen echt alles met z'n drieën. Dus we bouwen ook het decor, bouwen ook de props, geldt voor Lamme Frans of voor Groenteman Gijs. Soms hebben we wel eens een productiehandje erbij, maar in de basis doen we alles met z'n drieën. Dus eigenlijk gaan mijn gedachten alle kanten op. Dan denk ik, oh, die lamp moet daar en we moeten dit nog. Als wij een avocado hebben die in een clipje dan makkelijk van een boom afgegrepen moet worden, dan maakt Aad een avocado waar een magneetje in zit die dan weer aan een tak weggewerkt is, zodat je net, dus dat is ook voor ons een beetje de sport dat we, het is ook een beetje knutselen voor ons vaak, maar wel alle front eigenlijk. Ja, maar ik zag bijvoorbeeld in die clip op een gegeven moment draai jij een avocado, draai je om, want hoe zit het ook alweer? Wat jij hebt gemaakt. Als videoman. Ja. Rob heeft gemonteerd. Ik heb het gemonteerd. Ik ben de editor. Ik pak een avocado, draai ik om en dan is het een peren. Dat is de magie van films. Magic. Want in werkelijkheid was het niet zo natuurlijk. Anders nee, dat kan niet, hè? Dat kan niet in één keer. Nee, ik moet er lang naar kijken, Robert, maar dat het in één keer naar de kamer... Ik heb het nooit gezien. Ik zag het hier net ook niet liggen. Ja, kun jij nog één keer vloeken? Want, Is het dan groente of is het dan fruit? Nee, dat is mijn net verteld dat niemand mocht. Adriaan, bedenk jij dat dan, Adriaan, om dat te gaan doen? De technische oplossing wel. Maar eigenlijk, het is altijd moeilijk te achterhalen wie nou wat heeft bedacht op welk moment. Want tijdens het schrijven roepen wij al, of schrijven we al dingen mee. We zitten in een Google Drive tekst te schrijven. En ondertussen al een decoupage te maken. Dus eigenlijk een script te schrijven. Ja. Mm. En iedereen werkt aan zijn eigen ding. Gijs die zit al eigenlijk dan aan de metrum of aan de melodie te werken. Dat loopt allemaal een beetje door elkaar heen. Dus ik kan dit niet zo 1, 2, 3 herleiden. Nou, en hoe lang doe je dit nou al? Volgend jaar 11 jaar? Ja, volgend jaar 11 jaar. Ja. Dit jaar, denk ik. Carnavalsjubileum. Oh, dat is dit jaar. Oh, dat is dit jaar. Nee, wij zijn in 2012 met elkaar afgestudeerd op de HKU. Hoogschool voor de Kunst. Maar heb je dan wel... zie je dan terug de eerste... Dat heb ik dan zelf een keer, Mark, ook wel eens filmpjes. Zie ik een van die eerste terug, denk ik, oh my gosh. Ja, dat... Schaam je bijna dood, terwijl je op dat moment dacht van... wat is dit goed, zeg? Ik denk dat dit het maximale was wat we op dat moment konden leveren. Met z'n drieën. Maar schaam me ervoor... Voor welke heb je het nu? Ik denk over... Alles in één was goed. Die eerste Lamme Frans dingetjes, die waren dat was ook wel hits. Gewoon... Ja. En zo bescheiden gebleven. Ja. Nee, die eerste Lamme Frans clipjes, dat was gewoon in één nachtje... met een kromme camera en een lampje. En kijk maar, we donderen het maar op YouTube. Maar de techniek is natuurlijk ook enorm veranderd. Hè? Met de camera's en de telefoons en dergelijke. Nou, daar zat Rob wel een 3D. Daar zat een enorme 3D-render in waar Rob's computer 14 jaar op heeft gerenderd. We maken er altijd veel te veel werk van. Dat is een beetje de bottom line. Voor een carnavalsvideo en voor dit soort TikTokjes eigenlijk ook. Dat is een beetje snel, een beetje hapsnap, een beetje dingetjes. En wordt wel goed veel, sommigen niet hoor. Maar het gros van de carnavalsvideo is daar, als je dan 3 uurtjes in een café wat opnames maakt, dan is het goed. Mm. En voor zo'n handjes bloemetjes gaan neer te worden, hebben wij 9 dagen gefilmd. 11, volgens mij zelfs. Ja. Dus dat is dat hoeft helemaal niet. Dat doen we al zelf aan. Maar is dat dan omdat jullie het leuk vinden? Ja. Ja, 100%. Want dat hoeft van niemand. Dus niemand, we krijgen niemand een opdracht. Ah, maar jullie zijn genomineerd nu voor kinderliedjes. Ja. Dus je moet op een gegeven moment toch die switch maken van carnavalsnummers naar ook carnavalsfilmpjes naar kinderfilmpjes. Ja. Dat lijkt me toch best wel een overgang. En een manier van denken ook die totaal anders is. Nou, ik denk wat de overlap is, is dat er een beetje dezelfde cartooneske slapstick humor die we ook proberen in de clips te vangen. We hebben wel ervaren dat ook best wel terugkomt in veel kinderprogramma's die wij leuk vinden. Die ook een beetje edgy mogen zijn of een soort slimme grapjes mogen hebben. Niet te letterlijk of te dom omdat het voor kinderen is. Nee, juist gewoon een beetje. Nee, niet te braaf. Dus ik denk dat ook ons juist wel heel erg aanspreekt in de jeugdtelevisie. En dus ook dus de kinderliedjes in dit geval. Een beetje diezelfde humor en diezelfde vondstjes te zoeken in dit genre. Mm. Ja. Hoe test je het eigenlijk? Of het dan werkt vervolgens? Of een liedje werkt? Ja, nou, niet. Nee? Nee, nou, als wij met z'n drieën moeten lachen tijdens het schrijven... Ja, dat is op zich wel een... Dat is waar. Voor het TikTok-publiek weet ik dat niet. Het is niet dat je een groepje kinderen uitnodigt in de studio... van kom maar luisteren en je ziet... Nee, maar ik denk ook dat je juist ook is... Nee, dat zeg ik zeker publieke omroep... en ook met name de NTR natuurlijk voor bedoeld... om eens dingen aan te bieden waar je in principe niet meteen op zit te wachten... maar je wel eens een keer moet luisteren. Dus werkt met dit ook, en dus voor 3FM natuurlijk ook. Ja. Als je zelf alles mag aanklikken wat je al kent... Daar word je natuurlijk niet slimmer van. Ja, maar ik kan me voorstellen, ze willen natuurlijk wel de NTR in dit geval... en jullie zelf ook, neem ik aan, dat het aanslaat, dat kinderen het gaan delen. Dus ook elk liedje, of het een goede hoek is, of het goed klinkt... of kinderen of het in het hoofd blijft hangen, dat wil je toch weten? Of is dat inderdaad gewoon een gevoel wat jullie met z'n drie inmiddels wel hebben na 10 jaar? Nou ja, ik geloof zelf heel erg dat... tegenwoordig wordt heel veel, ook als je het hebt over commercials bijvoorbeeld... heel veel wordt getest met testpanels. En ik denk dat het logisch is. is dat gebeurd. Want je wil gewoon een soort iets wat de meeste mensen gewoon lekker behapbaar vinden. Maar de echte grappige, leuke dingen ontstaan in mijn ervaring juist doordat je iets probeert wat niet van tevoren te voorspellen is dat gaat werken. Ik denk dat ook alle oude VPRO-kindertelevisie die wij tof vonden. Ook alle heel veel jaren 90 commercials waar wij nog steeds heel graag naar kijken. We werken ook alle drie een beetje in de film en televisie en reclame. Waar wij heel erg geïnspireerd door zijn. Ja, dat zijn niet dingen die eindeloos met allemaal mensen in testpanels getest zijn. Want ik denk dat je daar altijd iets wat gemiddels van krijgt. Terwijl als je het niet test en je hebt wel een gevoel van oké, dit kan wel eens heel leuk zijn. Ja, dan kan het. Tuurlijk kan het een keer tegenvallen. Maar het kan ook zo zijn dat het net. Ja, de goede kant op valt. En volgens mij maak je daar veel interessantere, spannendere televisie, film en dat soort dingen mee. Ja. Rob, we vroegen jou naar een van je favoriete kinderliedjes. Ja. Welke noemde je? Freekie, ook van Willem Wilming. Ja, wat vind je daar zo mooi aan? Ja, het heeft toen al heel veel indruk op mij gemaakt. Omdat ik zie nog steeds die beelden vormen van Klokhuis. Dat heb ik toen gewoon live. Of ja, live, dat was opgenomen. Maar dat heb ik toen ter plekke lineair als kind gezien. Na Zeepstraat kwam Klokhuis. En daar zat Joost Prins op een bankje in het park. In een soort decor, binnendecor park, Klokhuispark. En daar zong hij dat liedje. Ja, hartverscheurend mooi. Toen hoorde je dit. Meestal riep er iemand wel. Kom maar, Freekie, doe maar mee. Welke kant hij uit moest schoppen, daarvan had hij geen idee. Legde soms de bal op 2 meter van het doel. En we riepen, schieten Freekie. En wat maakt Willem Wilming nou zo goed? Dat er niet doorheen gepraat werd. Vroeger. Gast heel luisterd. Vroeger was dat wel anders, hè? Dat je de hele nummers kon horen. Nee, ja, nou, dat maakte hem heel goed. Ja. Morgenochtend heb je al het Dat is een uur lang, drie uur lang. Dat ga ik serieus. Deze ga ik morgenochtend even in zijn geheel draaien. Gewoon voor mijn eigen closure. Dat hij... Dat je de kinderen niet als een debiel aanspreekt. Dat vind ik sowieso, vond ik met Aardstaartjes ook heel goed. En met meerdere jeugdhelden die we allemaal delen ook. Dat je ook sommige... dit gaat over een jongen met het syndroom van Down. Freekie, die ze dan mee laten spelen. En dan was hij de kampioen van... voelde zich de kampioen van... En ook over de meeste erge dingen komen voorbij. Dood en verderf. En waarom zou je dat weghouden per se bij kinderen als je daar ook normaal over kan praten? En nou, dat soort dingen. Dus dat vind ik er heel goed aan. Ja. Het is mooi in simpelheid ook. Ja. Toch? Dus ja. Ook qua muziek en zo. Ja, maar het zit wel heel slim in elkaar. Ja, het is heel moeilijk om te maken omdat het zo simpel is. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, het lijkt wel simpel, maar omdat het dus goed gecomponeerd is, ook, dat heeft hij dan niet gedaan, de teksten geschreven, maar dat heeft alles met elkaar te maken natuurlijk, dan blijft het in je hoofd zitten. Ja. Want welke rol speelt muziek dan? Nou ja, ik denk heel veel kinderliedjes ook uit die tijd, en die zijn natuurlijk nog steeds, ook zeker als ik kijk naar de genomineerden van de Willem Wilmingprijs, dat zijn echt nog liedjes, dus echt met ja, veel meer geënt op of naar de klassieke of de jazz is, zeg maar. Het is niet een akkoordenschemaatje, een standaard 4 akkoordjes die zich herhalen het hele nummer. Het zijn echt liedjes met een couplet, een pre-chorus en een refrein. En daar een variatie op. En bovendien denk ik dat, als je hebt over de muziek van Harry Banning bijvoorbeeld. Ja, die is natuurlijk zo. Die gaat zo. Zuiver om met ook met de tekst en met het metrum. Kijk, als een zin loopt. Op een bepaalde manier, dan moet elk woord, elke lettergreep moet kloppen. En als je een keer een maat hebt die een tel langer is, ja, dan moet dat maar. Want die zin, die is gewoon zo geschreven. Die moet zo zijn. Met name in samenwerking met Annie M. Gesmied. Ja, absoluut. Ja. Zo even naar jullie concurrenten, de winnaars van vorig jaar. Een nummer van Jan Groenteman. En zelfs 2 liedjes van Julian van Dongen. We hebben ze op een rijtje gezet. Pluk waar er fruit hangt en plant nieuwe bomen. Niet voor jezelf, maar voor wie na jou komen. Pakken, pakken, pakken wat je pakken kan. Grijpen wat er maar te grijpen valt. Alles wat je hartje maar begeert kan in een tip van jou zijn. Ze wil niet dat het doorgaat, maar ze weet niet hoe het stopt. Ze hoopt dat iemand het ontdekt per ongeluk. Die ze wel vertrouwt. Zware concurrentie. Komen wij aan met... Ja. Is het groente of fruit? Ja. Ja. Maar ja, zware concurrentie, absoluut. Ja. Nee, daarom zei ik ook, ik voel me bijna bezwaard als ik de andere liedjes hoor. Want het zijn prachtige liedjes, alle drie. Ja. Ja. Maar voor ons ook best wel een mooi liedje. Jawel, het is wel leuk. Maar hoe gaat het eigenlijk? Is er een soort van gala of zo? Ja. Er is in het muziekcentrum in Enschede, bij het Wilmink Theater, is een avond georganiseerd. En daar, ik bedacht me net trouwens, toen we het liedje draaiden, Groente en Fruit, ga ik daar ook live zingen. Volgens mij wordt het gezongen. Ja, andere liedjes worden gezongen. En toen had ik het mailtje nog even teruggelezen. Ik moet deze dus nog maandag live zingen. Met band dan, want het wordt ook live uitgevoerd. Dus ik moet daar om 4 uur... Nou, ik wil gewoon doe het even zo. Ik kan de pruik even ophalen. Ja, nee. Maar ga je niet als Groente Magrees? Dat is ook wel. Je wordt echt gekleed. Dat kun je niet maken. Rob, dit kan echt niet. Maar ik moet dus de tekst ook nog eventjes goed uit mijn hoofd leren. Want als het op het Wilmingprijs... kan soms toch ook net iets goed te zijn. Want de tomaten en de courgette horen daar ook bij. Terwijl de aardbeien officieel er weer geen vrucht lijkt te zijn. Kijk, die zitten wel in, hoor. Ja, gewoon blijven oefenen. Met de live band ook. Hoe lang... waar woon jij? Woon je in de buurt? Ik woon hier in Hilversum. Ja, dat is... Als het in de buurt is, kan je hem toch 4 keer draaien. Enschede, Hilversum kan ik een paar keer doen. Ja, dat kan je wel vaker doen. Wat ligt er nog op de plank eigenlijk qua thema's? Want carnavals liedjes, kinderliedjes. Wat zijn jullie plannen? Donja. Ja, nummer over Donja moeten we nog afmaken. Dat is stap 1. En we hebben alle drie ook een heel groot Sinterklaas hart. En dat is altijd ook wel een wens om daar nog eens een keer wat mee te doen. Jouw droom is om verteller te zijn, toch? Mijn droom is om de nieuwe aardstaartjes te zijn op de kade. Ja. Leuk dat nu zelfs bij Radio 1 al het begint zich... Ja, dit is goed. Hij mailt daar heel vaak over. Zijn mensen die het nu doen het heel goed. Maar mochten die op een dag denken, nou, wie moet het nu doen? Nou, moeten ze mij bellen. En dus een Sinterklaas liedje. Ja, iets van liedjes of zo. Ja, daar worden ook mooie dingen mee gemaakt ook altijd. Vind ik ook dus een mooie verwondering. Sowieso, weet je, die kinderliedjes, dat is gewoon zo leuk. Daar kun je gewoon heel veel moois mee. Dus dat, nogmaals, dat zie je ook nu in met de genomineerden die er zijn. En dat zou ik wel erg leuk vinden, om ook los van de groente en fruit, om daar gewoon wat meer in te gaan maken nog. Ja. Ja. Maar hebben we dat lied van Donja Swinkels wereldkampioen zaalhockey nu helemaal afgerond? Of zijn nog wel wat conclusies? Een paar zinnen nog. Sowieso vond ik het mooi dat bij de EO, ondanks dat er werd gevloegd, op het einde toch nog een echte Christian aan het woord was. Dat vond ik wel aardig. De bondscoach, mooi. Ik moest hem even laten indalen. Ja, wij dachten eigenlijk iets van een conclusie zou zijn. Dat jij zegt, moet ik ermee stoppen? En dan dan roept de hele zaal, lekker Donja. Dan moet je lekker doen. Het is nog niet helemaal af. Nee, er moet nog wat overheen. Zou ik maar zeggen. Het is wel goed. Moet er even nog kijken. Er zijn wel een paar goede woordgrapjes al in. Daar ben ik wel echt dol op. Ja. Rob Jansen, Gijs Pauwels en Adriaan van der Pol van het trio Snipperdag. Je kunt nog stemmen op de website van het Wilmink Theater. Finalisten dus van de Willem Wilmink Prijs. Maandag 3 april, dan weten we wie het beste kinderlied heeft geschreven. En die stemmen die kunnen dus nog binnenkomen. En Donja Swinkels, die dus stopt, nog doorgaat bij Tilburg op het veld, die stopt, maar niet uitsluit dat ze misschien in de toekomst toch nog ergens in de zaal te bewonderen is. Is dat een goede samenvatting van deze avond? Hartstikke goed gedaan. Dank jullie wel. Dank je wel. Tot zo, na 10 uur. Uiteraard staan we uitgebreid stil bij het overlijden van Wim de Pie. Niet wijzen, moeder. Zijn betekenis voor de Nederlandse taal is onbegrensd. Jassen, gat. Uit het oeuvre van Kees van Kooten en Wim de Pie kiezen we een taalschat. Wat filmt u daar? En we volgen het spoor van Wim de Pie door de digitaalstaat. Zeg Jacob, kunnen we dit nou eigenlijk wel doen? Het Belgische theaterduo Comme il faut vertelt over een nieuwe theaterprogramma. En we maken de laatste genomineerde bekend voor de Woutertje Pieterse prijs. KRO en CRV. De taalstaat met Frits Spits. Zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. En daar ben ik voor behandeld. Wie luistert, weet meer. Ster. Beste bestuurder in de zorg. Wil jij ook een optimale inzet van je vaste en flexibele medewerkers? Zorgwerk helpt graag met slimme tools waarmee je de continuïteit en kwaliteit van zorg waarborgt. Ook houd je daarmee grip op de financiën en maak je nooit onnodige kosten per uur. Meer weten? Maak een afspraak op zorgwerk.nl. Zorgwerk maakt je dag. Treed binnen in de eeuw van Juliana. Een grootse tentoonstelling met honderden objecten die alle verhalen vertellen van een bijzonder gewone koningin. De eeuw van Juliana. Nog een paar dagen te zien in de Nieuwe Kerk Amsterdam.

Maak deze maand nog een afspraak via beterhoren.nl. Wat je idee ook is, own it op transip.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Joram Kaat. Steeds meer mensen die in coronatijd een reptiel als een gifslang aanschaften, die brengen die nu naar het asiel. Ja, hoe gevaarlijk zijn die beesten eigenlijk? Dat vragen we aan slangengif-expert Matthias Bittenbinder. Ja, vraag je voor jezelf, hè? Ja, absoluut. Ik hou niet zo van slangen. Nee, die indruk had ik al. Vitesse blijft tot 2030 spelen in Stadion Gelderdoom. Zo meer over hoe dat conflict daarover is opgelost. Thomas van den Belt, die hoort u ook. Hij gaat van PEC Zwolle naar Feyenoord en is daar reuze blij mee. Maar eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Dylan van Baarle doet niet mee aan de Ronde van Vlaanderen. De renner van Jumbo-Visma is niet fit genoeg na zijn val in de E3 Saxo Classic vorige week. Teamgenoot Wout van Aert noemt het een aderlating. Uiteraard is dat een aderlating. Hoe groot is, is moeilijk in te schatten. Het is natuurlijk een supersterke renner van ons. En iemand die nog beter tot zijn recht komt in echt die langste klassieker zoals de Ronde. Dus dat maakt het jammer. En in de eerste plaats voor Dylan zelf, harde beslissing, denk ik. Zijn gezondheid is gewoon niet zoals het moet zijn. En hopelijk kan hij herstellen en kunnen we in Roubaix terug op hem rekenen. Voetballer Jo Roord, Lin Willems en Dominique Jansen hebben zich ten koste van PSG met Wolfsburg geplaatst voor de halve finales van de Champions League. Michel Mulder keert terug op het ijs. Hij gaat atletencoachen van Team Novus met schaatsers uit verschillende landen. De oud-wereld- en olympisch kampioen krijgt onder andere sprinters Vanessa Herzog en Cornelius Kersten onder zijn hoede. Hervé Renard is vandaag officieel aangesteld als bondscoach van de Franse voetbalsters. Renard die nam gisteren al ontslag als bondscoach van Saoedi-Arabië, waarmee hij op het WK in Qatar voor een sensatie zorgde door Argentinië te verslaan in de groepsfase. Het is voor de Fransman zijn eerste klus in het vrouwenvoetbal. Clubs uit de Premier League mogen geen eigenaren of bestuurders meer hebben die zijn veroordeeld voor het schenden van de mensenrechten. Dat hebben Engelse voetbalteams tijdens een vergadering besloten. De Premier League komt met die maatregel tegemoet aan een verzoek van Amnesty International. En dan net bekend geworden, witte rook uit Arnhem. Na lange onderhandelingen heeft Vitesse eindelijk een nieuw akkoord bereikt over de huur van het stadion. De eigenaar van het Gelderdoom verkocht zijn huid de afgelopen tijd zo duur dat zelfs de proflicentie van de club op het spel kwam te staan. Lex Lammers volgt Vitesse voor de Gelderlander. Lex, goedenavond. Goedenavond. Ja, je klinkt ook zelf opgelucht. Ik kan me voorstellen dat iedereen opgelucht ademhaalt bij Vitesse. Nou ja, voor mij valt het allemaal mee, maar het zijn wel lange dagen, zal ik maar zeggen. Dus wat dat betreft zijn we wel blij dat de kogel door de kerk is. Mm-hmm. En dus eigenlijk de opluchting bij Vitesse, ja, nou ja, in ieder geval één dossier, hè. Eén dossier is nu afgesloten. Maar voor de club is iedereen zeer opgelucht. Ja, hoeveel was de reactie? Wat hebben ze gezegd? Ja, nee, we hebben een perscommuniqué gekregen. We wisten vanmiddag dat het eraan zat te komen. Eigenlijk gisteren al zat het eraan te komen, de laatste dagen. En, dus we wisten, we kenden de sfeer en we wisten ja, hoe dit leefde bij Vitesse. En dat leefde enorm. Dus wat ik heb begrepen straks, eerder vanavond, is dat de opluchting is heel groot. Iedereen is blij dat dit dossier eindelijk is is afgewikkeld. Ja, ja. Hoe is het afgewikkeld? Is daar enige duidelijkheid over? Wat zijn de club en de eigenaar nu overeengekomen? Ja, er zijn geen details over de overeenkomst naar buiten gebracht. Eerder hebben wij wel met Coley Perry en met Michael van der Kuyt contact gehad. En daaruit blijkt dat Vitesse meer gaat betalen dan voorheen per jaar. Dat was 2,15 miljoen. Dus 2,15 miljoen. En dat wordt meer dan 2,15 miljoen. De juridische kosten van Michael van der Kuyt, die van Netsteden, de stadioneigenaar, die worden dan betaald. Het eeuwenspeelrecht is van tafel. Michael van der Kuyt gaat in de raad van advies van Vitesse zitten. En er is een contract tot 2030. Oké, maar hoeveel ze dus nu gaan betalen? Want dat was natuurlijk het hele verhaal. Ja, het exacte bedrag is natuurlijk nog niet bekend. Nee, oké. Dat weten we dus nog niet. Nee. Maar ja, goed, dat is meer dan voorheen. De huurprijs is wel omhoog gegaan. Ja, Dus we kunnen eigenlijk wel concluderen, want daar begon de hele soap mee. Want dat is het geworden, dat Vitesse de huur had opgezegd omdat ze dat bedrag van 2,15 miljoen euro per jaar te hoog vond. Je kunt dus eigenlijk concluderen dat Vitesse niet als winnaar uit deze situatie is gekomen. Nee, dat klopt. De winnaar, hij had ook alle proefkaarten op een gegeven moment in handen. Is Netstede, dus de stadion-eigenaar, Michael van der Kuijt. Dat is wel helder. Die zit dan nu ook in de Raad van Advies bij Vitesse. Dat is een orgaan dat kan machtig zijn, is de laatste jaren onder de Russen eigenlijk genegeerd. Dus even afwachten wat de status van dat orgaan wordt. Maar ja, Michael van der Kuijt heeft er een uitstekende deal uitgehaald. Maar Vitesse is er ook blij mee en tevreden. Dus zij zullen ergens in het contract ook voordelen halen. En ja, dat is even afwachten wat dat precies in gaat houden. Ja, Michael van der Kuijt, de eigenaar van het stadion, staat bekend als een keiharde onderhandelaar. Ze hebben nu dus gewoon keihard met elkaar moeten onderhandelen. Staan recht tegenover elkaar, verschillende belangen. Maar vervolgens treedt hij toe tot de Raad van Advies van Vitesse. Ja. De voetbalwereld is helemaal gek, hè? Nou, ik vind het wel raar. Ik vond het wel raar toen je dat net zei, ja. Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, ik kijk aan de ene keer. Het is natuurlijk heel vreemd dat je eerst elkaar de tent uitvecht en dan vervolgens gaat samenwerken. Michael van der Kuijt heeft er nu wel belang bij dat het goed gaat met Vitesse, want hij zit zelf in de Raad van Advies. Dus dat kan voor Vitesse ook weer een voordeel opleveren. Ja, het is enorm afwachten wat dit op gaat leveren. Het kan natuurlijk ook gewoon een aaneenschakeling van problemen worden. Dat is echt nog de vraag. Het is een hele vreemde constructie. Michael van der Kuijt wil gewoon duidelijk garanties hebben en zekerheid hebben en invloed. Nou ja, die heeft hij allemaal gekregen. Peter Rovers, de interim-directeur van Vitesse, die schrijft op de clubsite dat Cody Perry, de beoogde eigenaar van Vitesse, een belangrijke rol heeft gespeeld in deze deal. Gaat dat dan over koffie en koekjes uitdelen bij de onderhandelingen, of heeft hij echt serieus de portemonnee getrokken? Ja, hij zal denk ik een bankgarantie hebben afgegeven aan Van der Kuijt. Want ja, die wil natuurlijk gewoon die gegarandeerde inkomsten hebben. En hij heeft de gesprekken ook wel degelijk geleid en mede vorm gegeven. Op een gegeven moment hebben Van der Kuijt en Cody Perry hebben de gesprekken gevoerd. En de laag die daar eigenlijk voorheen tussen zat bij Vitesse, die mensen zijn hier slachtoffer van geworden en zijn vertrokken. Dat is een commissaris en een algemeen directeur. Dus Perry heeft een hele grote rol gehad toch in het tot stand komen van de deal. Ja, de deal is nu dus rond. Na maanden van stoeien, rechtszaken, spanningen die hoog opliepen over dit dossier, gaan beide partijen nu morgen weer gewoon als vriendjes verder? Ja, op papier wel. Maar ik denk in de praktijk, je houdt toch altijd iets, littekens over van zo'n gevecht. Dus ik denk dat de komende tijd dat vertrouwen onderling echt nog wel zal moeten groeien. Ja, daar zijn ze beide bij. Maar ik kan me niet voorstellen dat het meteen helemaal pais en vree is. Naar de buitenwereld waarschijnlijk wel. Maar ja, daar zit er natuurlijk wel wat oud zeer. En Vitesse zat niet in een gunstige positie. Dus die zullen hier niet juichend met Van der Kuijt over straat gaan lopen. Ja, dossier stadion, daar kan u een streep door. Maar... Ja. Ik bedoel, blijf Vitesse. Er is vast nog wel een dossier wat problemen op gaat leveren of zou kunnen leveren. Of nog levert. Wat staat er nog open? Nou, wat staat er nu open? Kijk, nu heb je dan zeg maar stadiondossier kun je sluiten. En daarmee is ook dossier licentie in gevaar. Kun je ook sluiten, want dat zat een voorwaarde aan. Hè? De KNVB wilde voor 11 april duidelijkheid over stadion. En anders was de licentie ingetrokken. Nou, dat gaat nu van tafel af. Maar blijft het overnameproces, dat neemt nu al meer dan een half jaar in beslag. En het is voorlopig, ziet er ook niet uit dat dat heel snel wordt opgelost. Al kan de wereld in deze heel snel veranderen, maar dat ziet er niet naar uit. En dat overnameproces, dat neemt veel tijd in beslag. Er is een boekwerk van 500 pagina's intussen van Vitesse naar de KNVB gegaan. De licentiecommissie heeft nog geen goedkeuring verleend aan de overname van Cody Perry. Van de aandelen van de Russen. Dus dat is een belangrijk dossier. Er moet een hoofdsponsor komen. De hoofdsponsor stopt ermee. Daar zijn ontwikkelingen. Vitesse zegt dat er al een nieuwe deal ligt. Maar ze kunnen nog niet openbaren welk bedrijf dat is. Een heel belangrijk dossier. Maar dat, ja, ik weet niet of een dossier moet noemen. Maar het is natuurlijk het sportieve aspect. Vitesse moet ook zorgen dat ze in de eredivisie blijven. Want degradatie is natuurlijk ook een financiële debakel. En buitensportieve debakel. Dus ze moeten eerst maar zorgen dat ze in de eredivisie blijven. Want er zit ook heel veel degradatiestress in Arnhem. Ja. Never a dull moment voor je, Lex. Nee, het is Vitesse zorgt voor veel levende brouwerijen in Gelderland. Dat kunnen we wel zeggen, ja. Ja, zeker. En dan ook weer in de Gelderlander. Ja. Dankjewel voor nu, Lex Lammers van de Gelderlander dus, over Vitesse. Witte Rook, wat het stadion, dat is rond. Daar kunnen ze in blijven voetballen voorlopig. Dankjewel. Do you like getting paid or getting paid attention? Like, you mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance. Yeah. You're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off all my X's for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had, you'll just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, it'd get maximum views. I came through in the clutch, more than lipsticks and phones. Wore your fave cologne just to get you alone. Don't be afraid to catch feels. Don't be afraid to catch these feels. Calvin Harris en Katy Perry, onder andere en heel veel anderen. En Fields. Steeds meer mensen hebben exotische dieren in huis. Maar die dieren die worden ook steeds vaker naar dierenasiels gebracht. Die zitten inmiddels behoorlijk in hun maag met al die gifslangen, spinnen en schorpioenen. Bioloog en toxicoloog Matthias Bittenbinder, verbonden aan de VU en aan Naturalis. Die heeft zelf ook exotische huisdieren. Doet ook onderzoek naar slangengif. Kortom, hij is helemaal thuis in deze wereld. En bij ons in de studio, Matthias, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Goedenavond. Ik denk meteen, dat is toch hartstikke gevaarlijk, dat soort dieren in je huis? Ja, nou ja, kijk, ik moet zeggen, de meeste dieren die je opnoemt, inderdaad vogelspinnen en slangen, de meeste zijn gelukkig ongevaarlijk als je een beetje weet hoe je ermee om moet gaan. En als je weet vooral wat die je tweede zin is heel belangrijk, hoor ik al. Ja, maar dat is sowieso het allerbelangrijkste. Ik heb heel veel vrienden die ook... Ik heb zelf thuis alleen maar eigenlijk schorpioenen thuis zitten. En die zijn ook giftig. Ik heb ook een paar gevaarlijke schorpioenen, maar daar ga ik niet mee lopen jongleren of klooien of raar doen. Want ik weet gewoon van ja, als ik word gestoken door een schorpioen, dan ben ik gewoon de pineut. En dat is ook wat heel veel vrienden van mij die bijvoorbeeld gifslangen hebben, ook weten. Die weten gewoon van ja, als ik word gebeten door deze ratenslang, dan ben ik gewoon de pineut, moet ik gewoon naar de eerste hulp. Maar hoe krijg jij vrienden die ratelslangen hebben? Ja, dat is... Heb jij een vriend die ratelslangen heeft? Nul. Jammer eigenlijk, want dat is wel leuk. Een hele kat en leuke hond is heel bijzonder en die bijt ook. Maar... Ja, nou, eigenlijk zijn kat en hond misschien wel gevaarlijker dan gifslang. Want een hond kan heel lelijk bijten natuurlijk. En dat kan ook heel lelijk gaan infecteren. En een hond moet je ook gewoon goed opvoeden. En dan moet je ook van weten hoe je het moet verzorgen. Dus het is altijd grappig dat mensen bij gifslangen en bij spinnen meteen denken van... Oh jee, dit is levensgevaarlijk. Maar ze gewoon weten wat je doet en je weet wat je in huis had, ja, dan is er eigenlijk niks gevaarlijks aan. Maar blijkbaar weten mensen dat dus niet, want ze belanden in asiels. Ja, en dat is inderdaad heel erg jammer, want het zijn ongelooflijk bijzondere dieren, zeker die vogelspinnen. Een vrouwelijke vogelspin wordt soms wel 25 jaar oud. En die ziet er natuurlijk in eerste instantie heel erg tof uit en ziet er harig uit en je ziet het op tv, of je ziet een Freek of je ziet een andere bioloog met zo'n spin. En je denkt, hé, dit wil ik ook thuis. En dan heb je hem eenmaal zo'n spin, die koop je dan en die zet je dan in een bak en dan loopt hij ineens niet meer rond, dan zit hij gewoon onder zijn houtje of... Beetje saai. Ze zijn een beetje... Nou ja, kijk, ik vind ze niet saai, maar al heel veel mensen... Ik kan me voorstellen, zeker als je wat jonger bent of als je een kind bent... dat je denkt van ja, jammer dat hij niet zoveel loopt. En dat is gewoon heel erg jammer ook voor de spin zelf. Maar jij had ook een vogelspin, toch? Nou, ik heb vroeger wel een vogelspin gehad, inderdaad, ja. Maar die is een paar jaar geleden overleden, helaas. Dus ik heb nu alleen nog maar schorpioenen. Overleden waaraan? Aan ouderdom. Oh, gelukkig. Ja, dus ik had een mannetje, dus die worden niet zo oud als niet die... Niet tijdens de stofzuiger per ongeluk. Nou, hij is één keer wel eens een keer ontsnapt. En toen was ik wel bang dat even mijn huisgenoten misschien zo opzuigen. Maar dat is toen gelukkig niet gebeurd. Dus dan heb ik hem wel gewoon teruggevonden. Maar hoe ben je dan... Je bent zo'n dierenliefhebber dat je dan je spin ook begraaft... Of wat? Nou ja, ik heb uiteindelijk de spin heb ik een soort van opgezet, zou je kunnen zeggen. Dus hij gaat nu nog wel mee, soms als ik ergens een lezing geef, als ik naar een basisschool ga en ik wil kinderen wat vertellen over bijvoorbeeld spinnen of schorpioenen, dan neem ik altijd wat van mijn oude dieren mee en dan hebben ze wat om naar te kijken. Want ja, een verhaal alleen is natuurlijk soms niet spannend genoeg, dus dan moet je soms iets extra's laten zien. Dus ik nu ook allemaal dingen heb meegenomen. Ja, want de tafel stel, je kwam hier binnen, je begon allemaal dingen neer te zetten. Ja, want je begon al uit te leggen voordat we überhaupt op zender waren. Ja, precies. Dus we moeten het altijd spannend houden. Dus ik heb nog helemaal niks verklapt. Maar ja, ik heb hier bijvoorbeeld een schedel van een gifslang. Ik ben een gifonderzoeker, dus ik onderzoek naar giftige slangen. En dit is bijvoorbeeld een 3D-model, iets uitvergroot. Ik wou net zeggen, want dit is een gigantische schedel. Dit is een gigantische schedel. Dit is denk ik centimeter of 20, maar de slang waar deze schedel toe behoort, dat is een pofadder. En dat is de slang met de langste gifstanden. Want deze bijvoorbeeld is nou een centimeter of 6, 7. Dit is ongeveer twee keer zo groot als in het echt. Maar dat betekent dat die slang, gewoon, als je die tegenkomt, sommigen hebben gewoon gifstanden van 4, 5 centimeter lang. Dus als die je bijten, kan die gewoon dwars door je hand heen als je pech hebt. Maar is dit een slang die iemand in Nederland misschien wel thuis heeft? Ja, gebonden alles kun je in principe gewoon houden. Maar ik ken maar heel weinig mensen die slangen hebben. Weinig vrienden van jou? Weinig vrienden, een aantal. Nou, ik ken een paar vrienden die ze hebben. Maar die werken dan bijvoorbeeld al 20 jaar lang met slangen. En die weten ook gewoon, ja, gebonden alles is ook zo'n slang. Hij ziet er fantastisch uit. Maar het is eigenlijk een levende landmijn. En het enige wat hij doet is de hele dag op de grond liggen. Gewoon in aanvalsmodus klaar om iets te pakken wat langsloopt. En soms in de natuur is dat soms gewoon wekenlang gewoon roerloos blijven liggen. Levende landmijn. Ja, ja, want het is echt, als je erop gaat staan, mensen in Afrika, die worden er nog geregeld door gebeten. En dan heb je echt een groot probleem. Dan moet je echt direct naar het ziekenhuis toe. En dan moet je zo snel mogelijk groeien. Maar mag je dit gewoon hebben in Nederland en houden en kopen en verkopen? Ja, nou, er zitten in die zin regels aan dat je geen bedreigde dieren mag hebben. Dus je moet wel de juiste papieren hebben als het gaat om dieren. dieren die bedreigd worden. Dat heet CITES. Dat is een bepaalde wetgeving waar je moet houden. En je moet dus altijd kunnen aantonen waar je dieren vandaan komen. Maar bij een hele hoop, slangen en spinnen is dat nog niet. Ja, die wetgeving loopt altijd een beetje achter de feiten aan. Mm. Dus voor heel veel slangen hoeft dat niet. Maar er is gelukkig wel een hoop regulering vanuit de slangenhouders zelf. Dus die controleren elkaar een beetje en die verkopen elkaar soms wel slangen. Maar dan weten ze wel van oké, ik verkoop het alleen aan iemand die ik vertrouw. Want je wil natuurlijk niet hebben dat ineens iemand die geen idee heeft hoe die een gifslang moet houden, ineens met een ratelslang of een gabonadder in huis zit. Want ja, dan als het dan misgaat, dan gaat het ook goed mis. Toen je binnenkwam dacht ik, je hebt een wekpot met augurk mee. Maar ik vermoed dat het wat anders is. Nou, dit is heel bijzonder. Want ik doe dus zelf onderzoek naar gifslangen. En dat is aan de ene kant omdat we het probleem van slangen beter, heel veel mensen jaarlijks aan overlijden. Om dat probleem kleiner te maken, gaan we het denk ik zo daar nog wel even over hebben. Maar er zitten ook hele nuttige kanten aan het gif. Want in het gif zitten soms giftige moleculen, toxines genaamd. En die kunnen we gebruiken als medicijn. En deze slang, dit is een slang die voorkomt in Brazilië. Dit is de jararaca. Dat is een groefkopadder, eigenlijk een broertje van de ratelslang. En er zit hier één toxine in het gif. En dat zorgt voor een gigantische bloeddrukdaling. Dus wat hebben slimme onderzoekers gedaan in het lab? Die hebben dat toxine eruit gehaald. Hebben ze minder giftig gemaakt. En dat hebben ze in een pil weten te stoppen. Jaren geleden, ergens in de jaren 70. En er zijn nu heel veel mensen in bijvoorbeeld Amerika die een medicijn dat gebaseerd is op een toxine in het gif van deze slang, die het slikken als zij last hebben van een hoge bloeddruk. Dus er zijn miljoenen mensen die jaarlijks gebaat zijn met het gif van deze slang. Dus aan de ene kant zijn die slangen gevaarlijk. Kunnen ze gevaarlijk zijn als je erdoor wordt gebeten. En dat zijn dus vooral de mensen die pech hebben en die in Brazilië bijvoorbeeld op blote voeten rondlopen en die gebeten worden. Maar het aantal mensen dat een fijner leven kan hebben door een medicijn dat is gebaseerd op dat gif, ja, dat is natuurlijk de positieve kant. Dus dat vind ik altijd heel mooi om te vertellen, dat je die twee kanten aan gif hebt. Een beetje die tegenstrijdigheid. Van gif kan gevaarlijk zijn, maar gif kan ook geneeskrachtig werken. Ja. En dat is dus waar jij onderzoek naar doet. Ja. In Nederland kennen we dat niet, toch? We hebben één giftige slang in Nederland. De adder. Oh ja. Ja, ze hebben in totaal drie slangen. De ringslang, de gladde slang en de adder. En de adder is de enige giftige slang in Nederland. En als je die wil zien, moet je heel veel geluk hebben. Dan moet je op de juiste plekken zoeken. Op veel midden van het land ook. Ja, je komt uit de buurt van de Hoge Veluwe, begrijp ik. Ja, wel. En ik ben dus niet zo'n fan van slangen. Nee? Maar ik hoor nu van jou dat het gif hele positieve kan heeft. Dat zal ik onthouden als ik gebeten word. Ja, wil je me bijten? Ja. Het gaat alleen maar goed. Als je een hoge bloeddruk hebt, dan moet je echt laten bijten door zo'n jaren. Matthias zei het tegen mij. Ja. Ja. Maar vandaag is hij wel heel radicaal omlaag. Nee. Dat gaat hij wel heel snel naar beneden, dat klopt. Ja. Vandaag een rapport van het Wereld Natuurfonds over de natuur in Nederland. Dat de gladde slang, die is dus niet giftig. Nee. In Brabant zit hij vooral en dat hij daar ook veel beter doet. Ja, dat is heel positief. Het rapport dat dus uit is gekomen, Living Planet Report, komt om de zoveel jaar uit. En daarmee laat het WNF, en dat doen ze in samenwerking met allemaal onderzoeksinstituten die alles weten van insecten, vlinders, naar reptielen, amfibieën, zoogdieren, noem maar op. En die brengen een rapport uit en die laten daarin eigenlijk zien hoe het gaat met de natuur in Nederland. En dat is voornamelijk toch wel een beetje bedroevend nieuws, omdat met heel veel dieren en planten gaat het gewoon een stuk minder goed. Maar met de gladde slang is inderdaad een voorbeeld van een dier, en dat laat ook wel weer zien, dat vind ik dan mooi eraan, dat de natuur ook heel veerkrachtig kan zijn. Dat als je ze dus de ruimte geeft, want wat ze dus hebben gedaan in Brabant is stukken bos eigenlijk weer omgetoverd in heidegebied, waar die gladde slang leeft. En ze hebben heidegebieden met elkaar verbonden. En dat is wat die slangen prettig vinden. Dat ze gewoon van het ene gebied naar het andere kunnen gaan. En je hebt ook wel eens heidebranden. En dan kan het wel eens zijn dat zo'n heide helemaal tot de grond toe afvikt. En dat is natuurlijk wel een groot probleem als die slangen niet meer weg kunnen uit dat gebied. Maar als ze gewoon vrolijk naar een ander gebied kunnen kruipen, dan is er eigenlijk niks aan de hand. Ja. En dat hebben ze dus in Brabant gedaan. En dat laat meteen al zien dat die gladde slang, die gaat er meteen goed op. Die gaat meteen in aantallen vooruit. En er zijn allerlei andere de reptielen, bijvoorbeeld de levendbarende hagedis, die het daardoor ook beter gaat doen. Dus ze richten zich dan bijvoorbeeld op de gladde slang. Maar door die gladde slang te helpen, zijn er ook heel veel andere dieren die daar baat bij hebben. Ze hebben ook allerlei vlinders die alleen op de heide voorkomen, die het ook veel beter gaan doen. Ja. Door dat soort beheer. Dus dat zijn altijd een beetje die lichtpuntjes die dan die altijd wel fijn zijn om te lezen. Maar over het geheel gezien gaat het niet zo goed met de natuur. En ook bijvoorbeeld de adder, daar gaat het ook niet zo goed mee. Die komt op heidegebieden voor die heel erg aan het verdrogen zijn en aan het versnipperen zijn. Hoe gevaarlijk is die eigenlijk, onze adder? qua gif? Nou, niet super gevaarlijk. Je moet er niet door gebeten worden. Dat zal ik je altijd afraden. Ben je wel eens gebeten? Niet door een adder. Nee. Wel door niet-giftige slangen. Door pythons en andere slangen. Oh, python, ja. Ja, nou ja, ik was in Australië en toen kroop er een hele grote... Ja, je hebt tapijtpythons, dat zijn behoorlijk flinke pythons van een meter of anderhalf, twee. En die kroop over de weg heen. Dat is een redelijk druk begaande weg. Dus ik dacht, nou, ik help hem even een handje, ik help hem naar de overkant toe. Maar dat was een mannetjeslang die op zoek was naar een vrouwtje. En die had heel erg strak plannen zo, want ik moet naar die andere kant van de weg. En die was er niet van gediend dat ik hem daarbij een handje wilde helpen. En toen heb ik hem dus... hij dacht dat ik waarschijnlijk iets te wild hem van die weg af probeerde te halen. Maar er kwamen ouders langs gezoefd. Dus ik dacht, nou oké, moet een beetje rap zijn. En toen heeft hij dus even uitgehaald. Een heel ondankbare beest eigenlijk. Ja. Nou ja, ik moet zeggen, ik kan er altijd wel van genieten. Dat is zo'n dier gewoon een beetje letterlijk van zich afbijt. Van een beetje respect hebben en een beetje normaal. En die slang weet natuurlijk niet dat ik hem wilde helpen. Even terug naar die adder. Want was mijn schuld. wat kun je leren van het gif van de adder? Wat kunnen we ermee eventueel? Nou, dat is een hele goede vraag. Dat weten we nog niet precies. We zijn nu met een groot onderzoek bezig om dat addergif beter te begrijpen. En adder heeft een gigantisch verspreidingsgebied, helemaal van Europa tot helemaal het oosten van Rusland. En collega's van mij zijn nu ook bezig met onderzoek om te kijken of er verschillen zijn tussen dat gif. En er zijn heel veel adders die bijvoorbeeld een gif hebben dat je bloed aanvalt. Maar er zijn ook addergiffen die effect hebben op je zenuwuiteinde. Die een beetje een neurotoxisch gif hebben. En het zou best wel eens kunnen zijn dat we een gifstof kunnen halen uit dat gif. Dat bijvoorbeeld net als die jararaca, die groefkopadder waar ik net over vertelde. Dat die op den duur gebruikt kan worden als een bloedverdunnend medicijn. Of juist een bloedstollend medicijn. Dus daardoor moeten we dat onderzoek blijven doen. Want je ziet het altijd weer. Je kan altijd weer nieuwe dingen ontdekken die in dat gif. Die in dat gif schuil gaan. Ja, fascinerend. Ja. Waar hou je dat gif vandaan eigenlijk? Is dat, hebben jullie daar slangen gewoon? Of ga je naar de dierentuin en zorg je dat je gebeten wordt? Nou ja, we hebben helaas, ik werk op de VU en bij Naturalis, en daar hebben we helaas geen. We hebben heel veel slangen in Naturalis, maar die zitten allemaal in potjes zoals deze. Dus we hebben geen levende slangen. We halen dus de slangen voor een heel groot deel van die vrienden van mij, die dus de meeste lijve giftige slangen thuis hebben. En dan gaan we om de zoveel tijd naar die mensen toe en dan gaan we ze melken, zoals dat heet. Dus dan pak ik bijvoorbeeld zo'n... Ik heb hier een hele dikke, beetje een leren handschoen. Ja. Maar die slang, hij kan er door... Ja, het ligt een beetje aan de soort... De meeste soorten kunnen hier niet doorheen. En daarmee houden we die slang dan stevig vast. En die laten we dan bijten in een potje. Met erover een klein, dun plastic folietje. En die slang heeft het als natuurlijke reactie. Hij voelt dat folie. En dan gaat hij meteen, geeft hij zijn gif af. Dus hij heeft gewoon het gevoel dat hij gewoon in de huid bijt. En dus je kan hem op die manier eigenlijk op een hele... Die vriendelijke manier zijn gif af laten geven zonder dat je hem helemaal hoeft leeg te knijpen. Dus hij geeft zijn gif eigenlijk vanzelf. En op die manier verzamelen we dat gif en dan brengen we dat terug naar het lab. En daar gaan we dan allemaal proeven mee doen. Ja. Ja. Ik vind het fascinerend. Ja, toch? Ja, ja. Het is ook wel. Tot om af te ronden, heel kort. Je hebt 20 seconden. Wat zit er in die doosjes? Want dat is iets van India of zo? Komt nou, dit is heel goed gezien. Dus India, dit is antigif. Dus India is het land waar de meeste mensen worden gebeten door giftige slangen. Meer dan 50.000 doden per jaar. Dit is antigif voor twee van de meest giftige slangen van India. Dus we hebben de Russell's adder en we hebben de Malayan pit viper. Ook weer zo'n groefkop adder. En dus mensen die gebeten worden, die moeten dit dus zo snel mogelijk toegediend krijgen om het nog te kunnen navertellen. Binnen wat voor termijn? Binnen een paar uur. Liefst wel. Ja, om het nog op een goede manier te kunnen navertellen. Nou, we zijn bij. Ben jij gerustgesteld? Is je angst afgenomen? Jij praat er zo enthousiast over dat ik denk, nou, misschien moet ik iets minder angstig zijn inderdaad voor de slang. Ja, en als je een keer ergens op de heide loopt en je ziet er een, dan moet je me even bellen. Dan praat ik je er rustig doorheen en dan komt het vast goed. Hoofd is hier knieën. Goed, dank, bioloog Matthias Bitterminder. Dank je wel, jongens. NPO Radio 1. Iets over 11:30, Ismael de Bruin, het NOS Journaal. Op het ministerie van Algemene Zaken spreekt de top van het kabinet opnieuw over de gevolgen van de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen. De kabinetsleden wilden vooraf niet zeggen of er vanavond al duidelijkheid komt over bijvoorbeeld het stikstofbeleid. Volgens staatssecretaris Veilbrief wordt er over de hele breedte gesproken, dus niet alleen over stikstof. U hoorde er zojuist al iets over. De natuur in Nederland is er slecht aan toe en in sommige gebieden gaan flora en fauna steeds verder achteruit, meldt het Wereld Natuurfonds. Vooral in duinen, op de heide en in agrarische gebieden gaat het niet goed. Het Wereld Natuurfonds pleit dan ook voor een grootschalig natuurherstel om het verlies aan biodiversiteit te stoppen. De koninklijke marechaussee heeft een man aangehouden die vandaag in Apeldoorn op een Apache-helikopter van Defensie heeft geschoten. Waarom de man dat deed is onbekend. Ook is niet duidelijk welk wapen hij gebruikte. De verdachte moet nog worden verhoord en verder wordt zijn woning doorzocht. De helikopter kon veilig landen op vliegbasis Geelse Rijen. En de Vlaamse zanger Wil Tura stopt met optreden. De artiest van 82 zegt dat het na 10.000 keer optreden genoeg is geweest. De zanger werd ook in ons land bekend met hits als Eenzaam zonder jou en Hopeloos. Tura heeft meer dan 100 albums op zijn naam staan. Langs de lijn en omsteken. De Nederlandse roeiploeg maakt zich klaar voor een belangrijk wedstrijdseizoen dat komende weekend begint. Deze zomer kunnen bij de WK in Belgrado startbewijzen worden verdiend voor de Olympische Spelen. En daarvoor moet alles wijken. Een van de Nederlandse vrouwen die volgend jaar naar Parijs wil is Marloes Oldenburg. Dat zij dit seizoen weer roeit is een klein wonder. Afgelopen zomer, net na de wereldkampioenschappen, brak ze haar nek tijdens een mountainbike-tocht met haar vriend in Oostenrijk. Mensen die hetzelfde overkwam konden het vaak niet navertellen of raakten voor de rest van hun leven verlamd. Maar Marloes Oldenburg herstelde en vocht terug. De reportage is van Ragnar Niemeyer. Nou, we hadden een camper, dus we zagen het wel. We gingen gewoon naar goed weer. Ik wilde wel zon, dat wilden we allebei. En toen zijn we gewoon elke dag met de camper een stukje gaan rijden. En daar gewoon, weet ik veel, Wenen bezoeken. En een stukje verder rijden, de bergen in. Gewoon op camping staan en genieten. Ja, het was fantastisch. Het was echt lekker warm. De zon scheen, blauwe lucht, lekker in de bergen. Het was echt een hele mooie dag. En ik weet nog dat we gewoon naar boven gingen met de kabelbaan. En dat je dan ook gewoon zo'n foto loopt te maken. En dat je denkt, goh, nou, ja, dat is heerlijk. Terug naar oktober vorig jaar, 5 oktober om precies te zijn. Plaats van handeling, Zellamzee, Oostenrijk. Activiteit, mountainbiken. Onvoorzien, een val met verstrekkende gevolgen. Ja, je gaat gewoon naar boven en dan ga je gewoon naar beneden, een parcours af. En dat ging hartstikke goed. En dan kom je op een plek, echt vlak voor de parkeerplaats, op een bruggetje af. En moet je eigenlijk je kont optillen, want het is een mountainbike. En dat deed ik niet. Dus toen schoot ik over mijn fiets en kwam ik op mijn hoofd terecht. Ja, toen wist ik wel dat het mis was. Oh, de val van Marloes Oldenburg is hard en bovendien levensbedreigend. Als sneeuw voor de zon verdwijnt het euforische gevoel van maar liefst 2 gewonnen WK-medailles, kort daarvoor in Tsjechië. Nou, ik weet dus wel nog echt alles, maar om precies te zijn ben ik niet op mijn gezicht gevallen, maar echt op de top van je hoofd, op je kruin. En verder ook niks, dus ook mijn armen niet. En ik had wel een integraal helm, dus ik zat goed in de verpakking. En ik wilde ook roepen en in mijn hoofd riep ik echt, Rogier! Maar dat kwam echt, Rogier, daar kwam ik echt geen lucht meer uit. Dus ik had wel dat ik dacht, en ik kon me ook niet echt goed bewegen, want het deed wel heel erg veel zeer. Ik weet nog wel dat ik daar echt lag en dat ik echt dacht, Jezus, wat een pech, weet je wel, verdomme. En wij gaan naar de laatste roeifinale, de vrouwenachtracht naar Niemeyer. Weer zilver voor de Oranjevloot. De zilvervloot vaart binnen. Er zijn nog wat ploegen, die moeten nu nog over de finish komen. Australië, volgens mij, wat nog even China van zich af schudt zo in de allerlaatste meters. Maar zilver erbij, 1 keer goud tijdens dit WK. Ik voel me echt heel goed, hè, dat je echt loon naar werk had. Ik denk dat de afgelopen jaren wel eens, dan werkte je heel hard en dan stond je toch met lege handen. En dat dit eigenlijk het eerste jaar was dat ik echt dacht, zie je wel, al dat harde werk, dat zorgt er ook een keer voor dat je gewoon, dit keer dan 2 keer zilver wint. We dachten allebei nog wel van, het valt wel mee. En ik had zelf ook nog wel dat ik dacht, het is wel mis, maar ik had niet dat ik dacht, ik had meer dat ik dacht van, ik zal gewoon 2 weken eruit zijn, hersenschudding of iets zo, kijken we even. Maar ik had op dat moment niet door dat het zo ernstig was. Wanneer kwam dat besef wel? Ik denk toen ik de ogen zag van de arts in het ziekenhuis. Dat hij naar me toe kwam en echt zei van, we gaan je met een traumahelikopter naar een andere ziekenhuis brengen. Want het is gebroken en er moeten pinnen in. De atlasfractuur, dus de allereerste halswervel in je nek die echt onder je hoofd zit. Die draagt normaal je hoofd en daardoor gaat je ruggenmerg en je halsslagader. Die was gebroken en ik had schade aan de binnenkant van de slagader. Dat is echt gewoon je nek breken, ja. Marloes Oldenburg wordt voor verdere behandeling naar ons land gebracht. Wat volgt is een lange rit per ambulance vanuit Oostenrijk naar Nederland. En daarna een maandenlange, nog veel langere, revalidatie. Nou, mijn ouders zijn allebei verpleegkundigen. Mijn vader werkt op de IC. En, dus die hebben wel echt veel ervaring met dit soort patiënten. Dus die hadden een ziekenhuisbed en wat andere onderdelen in huis, in de wc en in de douche, gekregen vanuit het ziekenhuis. Ik weet wel dat mijn vader op een gegeven moment kreeg een mail van de teammanager dat er tickets voor het EK gekocht konden worden. Dat is nu over 10, 12 weken. En dat mijn vader naar me toe kwam en zei, nou Marloes, dit jaar gaan we geen tickets kopen. En ik heb de hele nacht gehuild. Omdat ik het zo moeilijk vond, omdat inderdaad... Want ik dacht ook wel dat hij gelijk had op dat moment. Dat ik dacht, ja, dat gaat dan dit jaar niet meer worden, Marloes. Maar er was toen wel hier uit de staf, was Dion, dat is de inspanningsfysioloog. Die schreef zo nu en dan van, nou, kijk of het lukt om inderdaad een stukje te wandelen. En dat steeds meer te doen. En op een gegeven moment, nou, gingen we 30 seconden fietsen. Nou, dat was te lang. Maar, en dan... Dat die zei van, nou weet je, als je in zo'n week had ik best wel veel progressie, dat kan. Misschien dat het wel lukt. En toen dacht ik echt, oh, er is één iemand voor het eerst die zegt, misschien dat het lukt. En ik heb alleen maar dat continu tegen mezelf gezegd. Ik dacht, nou, Dion is de eerste die erin gelooft. Oké, misschien gaat het toch lukken. Nou, wat ik echt bizar vind als je terugkijkt, is je vergeet het. Dus als ik dan deze dagen gewoon aan het trainen ben en het gaat dan wat minder lekker, dan denk ik, ah, ja, dat was niet mijn dag. Maar als ik dan een filmpje terugkrijg dat ik gewoon 5 maanden geleden gewoon niet kon lopen, dat kan me gewoon niet meer voorstellen. Dus het ebt allemaal zo erg weg. Je bent er gewoon niet meer mee bezig. Je gaat verder met je dagelijkse dingen. En niet dat ik, nou, ik had dan afgelopen week dan wel een keer terugdacht dat ik dacht, oh, ik had echt veel pijn toen. Maar nu denk ik, nou, het valt wel mee. Maar het viel niet mee op dat moment. Maar toch, je brein, je vergeet het gewoon. Zij roeister Marloes Oldenburger, volledig hersteld van de gebroken nek die ze opliep. En vanaf dit weekend dus weer op jacht naar een ticket voor de Olympische Spelen van 2024. Het is 10:30. In hoger beroep heeft Jeffrey Kemper uit Katwijk vandaag gelijk gekregen over zijn thuiskwekerij voor medicinale wiet. Hij mag van het Hof zelf zijn wiet kweken, hoewel dat in Nederland verboden is. 2 maanden geleden maakte een politieinval nog een einde aan zijn kwekerij. Jeffrey Kemper aan de lijn, goedenavond. Ja, goedenavond. Wat een mooie dag moet dit voor jou geweest zijn. Dit is een van de betere dagen in mijn leven, ja. Eentje om te herinneren. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen. Ja. Heb je heel veel felicitaties gekregen? Ik heb heel veel felicitaties gekregen, ja. Ja, wat was de meest bijzondere? Kan je er eentje uitpikken? Nou ja, gewoon maar eigenlijk niet één, maar gewoon, weet je, gewoon, misschien wel meer gewoon de hoeveelheid gewoon. Ja, ja, overweldigend kan ik me voorstellen. Ja, je hebt gelijk gekregen van het gerechtshof in Den Haag. Was je verrast? Aan de ene kant wel. Aan de andere kant, ja, ga je natuurlijk, als je een rechtszaak ingaat en je bent eigenlijk wel overtuigd van dat het terecht aan jouw kant staat, ja, ga je natuurlijk ook, hoop je eigenlijk ook gewoon dat je dan ook gelijk krijgt. Ja. En dat is natuurlijk altijd maar afwachten. Maar dat is wel hoe je de zaak ingaat. Want anders hoef je ook geen zaak te gaan beginnen natuurlijk. Nee, snap ik. Maar waarom dacht je dat je gelijk had? Nou, omdat je op een gegeven moment zo van het kastje naar het muur wordt gestuurd. En alles al hebt geprobeerd. En als je dan iets hebt gevonden wat wel werkt. En waar ook je huisarts gewoon achter staat. En waarom zou je dan op een gegeven moment iets dat werkt laten vallen en dan iets gaan doen wat niet werkt? Ja. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, ik snap volledig wat je bedoelt. Je legt het goed uit. Medicinale wiet heb je nodig. Waarvoor? Ja. Kan je uitleggen waarvoor? Ik heb zelf een vorm van autisme, Asperger. En ja, ik praat vrij snel, maar in mijn hoofd gaat het nog 10 keer sneller. Ja. Ik ben soms gewoon met 6 dingen tegelijk bezig. Ja, en er is geen mens die dat gewoon volhoudt. En wat doet dan de wiet met jou wat de medicijnen, de reguliere medicijnen, niet doen? De wiet is voor mij gewoon veel beter te doseren. Weet je, als ik een echt slechte dag heb, kan ik meer gebruiken en dan heb ik een goede dag. Want ik heb ook gewoon 2 kleine kinderen, dus ik word ook gewoon vermaakt en ik heb ook gewoon mijn dagritme. Mm. Dan gebruik ik ook gewoon veel minder. En dat is met medicijnen veel lastiger. Dat moet je opbouwen, kan je niet zomaar afbouwen. Weet je, het is, ja, hoe moet ik dat zeggen? Het is, ja, voor iemand zoals ik is het in principe niet geschikt gewoon. Maar dan hoef je het toch niet zelf te maken. Kan je toch naar de coffeeshop? Ja, maar de coffeeshop is toch geen apotheek? Nee, dat is een coffeeshop. Dat klopt. Ja, maar ik ben een patiënt. Je gaat patiënten toch niet naar de coffeeshop sturen? Ja, nou, als het werkt wiet bij jou, kan ik me er iets bij voorstellen. Ja, maar je kan ook zeggen, joh, je bent patiënt. en patiënten halen de medicijnen bij de apotheek. Mm-hmm. Zorg dan dat als overheid dat de juiste medicijnen bij de apotheek leggen. Ja. Hoe waren de afgelopen 2 maanden voor jou eigenlijk? Want de politie heeft een inval gedaan en dus een einde gemaakt aan jouw eigen kwekerij. Dus hoe was dat de afgelopen weken? Gewoon stressvol. Weet je. Ik heb een vrouw, ik heb 2 jonge kinderen. Ik moet allerlei dingen extra gaan lopen regelen. Ze halen mijn spullen weg zonder dat er een normaal gesprek te voeren is met de OM of met politie. Ze halen me op. Ze brengen me weg met zwaaiende ambulance, met zwaaiende sirenes. Om vervolgens een halve dag later vrij te laten, want ze hebben niet de juiste mensen op het bureau zitten. Weet je, dan. Dat is natuurlijk wel op een gegeven moment een beetje dat je een brug te ver in principe. Ja. Ik heb mezelf aangegeven. Weet je, dus ik ben niet zelf gepakt, ik heb mezelf aangegeven. Dus blijkbaar is er een probleem waarover gesproken moet worden. Maar cannabis is in Nederland een onderwerp wat liever vermijd wordt. Hoe komt dat, denk je? Ja, ik denk deels door een stukje verleden. En hier, ik woon natuurlijk in Katwijk. En daar speelt het ook nog een stukje religie. Het speelt gewoon op de achtergrond. Mensen staan er niet voor open dat om er überhaupt over te praten eigenlijk. Ja. Ik ben gewoon het gesprek aangegaan. De OM hebben we aangeschreven. Die wilde niet in gesprek gaan. We zijn naar de burgemeester gegaan. Die wilde niet in gesprek gaan. We zijn naar de politie gegaan. We wilden gewoon in gesprek gaan. Van, luister even, we hebben een probleem. Het kan gewoon opgelost worden. Maar ze hadden het motto, eerst zakelijk, dan menselijk. Ja, dus dan blijft er voor mij geen andere optie over als om een rechtszaak te gaan starten. Ja. Tegen mijn eigen overheid. En die heb je dus gewonnen. Gelukkig voor jou. Het Hof geeft je gelijk dat je die wiet alleen zelf kunt maken. Hè? Want dat is wat er aan de hand is. Meerdere mensen kunnen het maken. Maar we hebben in Nederland hebben te maken met 1 leverancier. Ik zou geen naam noemen. Die levert 5 soortjes. Kijk, en iemand die een monopolie heeft. Weet je, die gaat nooit zeggen dat zijn spullen slecht zijn. Dus jij maakt het zelf? Uit pure noodzaak wel, want ik heb ook bij de politie aangegeven, ik wil het liever gewoon bij de apotheek halen. Want dan hoef ik het zelf niet te kweken. Want ik betaal nu alles gewoon zelf. Ik ga niet zitten klagen, ik ben niet zielig. Mm-hmm. Maar de stroom betaal ik gewoon zelf. Ja. Dus... Het is een noodoplossing voor jou. Dit is voor jou de enige manier eigenlijk. Ja. Ik ben een uitbehandeld patiënt. Er is voor mij geen hulp. Mm-hmm. Dit is het enige wat werkt. Ja. En misschien niet alleen voor jou. En ik kan me voorstellen dat er nu ook andere zaken gaan volgen. En dat er andere mensen denken, hey, dit is voor mij ook een oplossing. Heb je dat idee? Ik hoop gewoon dat mensen voor zichzelf opkomen als ze het idee hebben dat hun iets wordt onthouden wat hun levenskwaliteit verbetert. Ten eerste heb je als mens gewoon zorgplicht bij jezelf toe. We kunnen altijd wel gaan wijzen naar de overheid. Maar als je natuurlijk gewoon een stukje verantwoordelijkheid kan nemen, is dat natuurlijk ook wel gewoon menselijk. Het is in ieder geval een mooie dag voor jou, Jeffrey, met deze uitspraak. Je kunt weer thuis aan de slag nadat de politie je spullen in beslag nam. Gefeliciteerd daarmee en dank dat we je even mochten bellen. Jeffrey Kemper. Geen dank. Hey, fijne avond nog. Yo. J'ai pas confiance en moi. J'ai tout une fibre. Si je me mets dans tous mes états. Aussitôt que la vie vacille, toutes ces choses que j'ose pas dire, elles se voient dans mes yeux. Mais j'en peux plus de me mentir, j'arrête de cacher mon jeu. Mon jeu, tout doucement je perds mon calme. plus personne. Je l'ai passé ma saison en enfer. Plus personne me dira ce que je dois faire. Je me suis assez foutu en l'air. Klinkt lekker, weet je niet? Ja. Ik wel. Rory en My Plus, denk ik. Zeker. My Place? My Plus, ja. Van de eerste divisie in één stap door naar de Champions League. Het zou waarheid kunnen worden voor Thomas van der Belt, de middenvelder die verruilt na dit seizoen PEC Zwolle voor Feyenoord. Hij tekent in Rotterdam voor 4 jaar. En hij vertelt wat de transfer voor hem betekent. Ja, best veel. Ik denk als jonge jongen die hier uit de buurt komt en met de topclubs waar je eigenlijk altijd wel voor wil spelen. En als Feyenoord daar langskomt, dan is dat een hele mooie beloning voor je ontwikkeling. Je hebt het over een jongensdroom. Leg uit. Ja. Ik denk dat iedereen vanaf jongs af aan wel voor een club is. En Ajax, PSV of Feyenoord misschien wel. En, ja, ik was wel voor Feyenoord. En als die club dan voor je langskomt en je graag wil hebben, ja, dat doet wel wat met je. En daar ga je alleen maar van groeien. Waarom was je voor Feyenoord? Want als Ajax langs was gekomen, had je dan gezegd, ja, Ajax is altijd mijn droomclub geweest? Nee, voor mij is Feyenoord is wel mijn club. Waarom? Ja, van jongs af aan wel een beetje mee opgegroeid en veel meegekregen. Dus ja, vandaar. Was er een speler of een moment wat jou heeft getriggerd dat je dacht, vanaf nu ben ik voor Feyenoord? Nou, niet echt. Meer mijn opa die heeft me een beetje voor Feyenoord gemaakt, zeg maar. Mijn pa die is niet echt Feyenoord, die was niet echt Feyenoord fan, misschien nu iets meer. Maar mijn opa die is toen wel een beetje gaan opvoeden, zeg maar. Dus heeft hij goed gedaan. Ja. Nu ga je naar dat Feyenoord DNA. Wat zijn je verwachtingen? Kijk, iedereen die naar de Kuip gaat, dan hoor je altijd van, wauw, dat is iets magisch, maar het is ook ingewikkeld en moeilijk om je daar meteen te bewijzen. Wat voor lat leg je jezelf op en welke verwachtingen? Ik vind dat nu nog moeilijk om te zeggen. Omdat, ja, ik ben hier nog volle bak bezig en we zijn hier voor het kampioenschap aan het spelen. Dus ik heb eerlijk gezegd nog niet echt een bepaald verwachtingspatroon van hoe ik het daar ga beleven. Ik denk dat meer gaat komen naarmate de eerste trainingsdag steeds dichterbij komt. Dan ga je denk ik steeds meer beseffen van ja, het gaat nu gebeuren en dat je bepaalde doelen voor jezelf gaat stellen. Maar de magie is heerlijk. Ja, ik vind het. Het lijkt me heel gaaf om in de Kuip te spelen. En dat is misschien wel een van de mooiste stadions van Nederland. En, hoe is deze transfer ontstaan? Want je kon al in de winterstop naar Feyenoord? Ik denk dat ik afgelopen seizoen in de Eredivisie al wel een beetje een basis heb gelegd voor mezelf. En zijn we geregedeerd natuurlijk. En ja, daarin heb ik mezelf alleen maar verder ontwikkeld. En ben ik opgevallen door mijn goals en assisten. En dat is Feyenoord ook opgevallen. Uiteindelijk in januari is het jammer genoeg toen niet doorgegaan. Maar gelukkig is het nu rondgekomen voor aankomende zomer. Ja, klasse. Gefeliciteerd daarvoor natuurlijk. Ja. Maar was dat flink balen dat die transfer is afgeketst in de winterstop? Want jij zag ze ook steeds meer als een komeet omhoog schieten, Feyenoord. Ja, ergens was het heel jammer. Natuurlijk ben je wel een beetje teleurgesteld. Aan de andere kant, we zijn hier met PEC ook met iets bezig. En op dat moment stonden we misschien wel bovenaan of stonden we tweede. En waren we ook met de promotie en het kampioenschap bezig. Wat we nu ook, waar we er heel goed voor staan. Dus voor mij was het wel jammer, omdat ik had heel graag naartoe gewild. Maar aan de andere kant, we staan ook met PEC staan we bovenaan en zijn we goed bezig. En ja, dat wil ik ook graag afmaken. En een mooi afscheid hier nemen met een kampioenschap. En je had het hard kunnen spelen, dat heb je niet gedaan. Waarom niet? Ja, het is een beetje wat ik zeg. Ik ben hier opgegroeid. Ik ben hier als jong bij het kampioenschap. Toen ze naar de Eredivisie gingen, 10 jaar geleden, was ik erbij. Als je dan ergens mee bezig bent en ook voor het kampioenschap speelt als belangrijke speler, dan wil je dat ook graag afmaken en weer PEC terugbrengen naar de Eredivisie. En dan een stap maken is voor mij denk ik het ideale plaatje. Wat zegt dat over je karakter? Ja. Echt een clubjongen uit de buurt, uit de streek? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat je zeker daar wel zoiets over kunt zeggen, ja. Waar zat je dan als jochie? Hoe oud was je daar toen? Precies, misschien onder het McDonald's vak of daarnaast een van beide. Helemaal op de eerste of tweede rij of zo. Ja. Een flauwe vraag. Wat is nou mooier? Kampioen worden met PEC Zwolle of had je toch kampioen willen worden met Feyenoord? Kampioen worden met Zwolle. Ja. Als we kijken naar de dwarsverbanden, en wat voor rol heeft jouw vader hierin gespeeld? Want jouw vader, Gerard van der Belt, heeft hier ook gespeeld jarenlang, een clubicoon. Maar ook Arne Slot. Hoe is dat? Hoe zit dat? Wat is er achter de schermen gebeurd? Ja, niet zoveel eigenlijk. Zij zijn heel goed bevriend samen en dat is geen geheim. Dus ik ken Arne wel, maar het is ook niet zo dat ik daar heel veel gebruik van heb gemaakt. Ik denk dat ik gewoon gepresteerd heb hier op het veld. En dat fijne dat is opgevallen, net zoals bij andere clubs is opgevallen. Maar ken je Arne nog toen je wat kleiner was, kleine jochie? Uit vriendschappen met je vader? Ja, ik ben daar wel geweest. Hij is bij ons thuis geweest. Alleen, ik heb hem nooit. Ik heb nooit gedacht dat ik onder hem bij Feyenoord zou kunnen spelen. En het moet nog maar blijken of ik onder hem ga spelen. Maar ja, ik denk dat hij als trainer zijn en misschien een kleine rol in heeft dat hij mij wil hebben. Alleen hij had mij niet willen hebben als ik een slechte speler was of als ik niet gepresteerd had. Dan had het ook niet gekund. Dus alles valt of staat met presteren. Moet me ook wel bijzonder lijken voor jou. Als je ziet wat er nu met Feyenoord gebeurt. Zo goed als worden ze landskampioen. Jij bent dan een van de eerste aankopen van het nieuwe Feyenoord. Ja, ergens. Het is heel vroeg om nu al te zeggen van de aanstaande kampioen. Maar ze zijn goed op weg. Dus ik hoop dat ze kampioen worden. En dan volgend jaar Champions League spelen. Ja, dat zou wel uniek zijn van de KKD naar Champions League. Dat zou heel uniek zijn. Vlado Wojnarowski in gesprek met Thomas van den Belt. De bruggetjes worden hier gewoon aangereikt. Champions League vrouwen, daar gaan we het nu natuurlijk over hebben. We gaan even contact zoeken met, hebben we eerder al gedaan. Frank Wielert was die hier in de studio. Eerder vanavond hoorden we al, Frank, dat Wolfsburg zich ten koste van Paris Saint-Germain heeft geplaatst voor de halffinale van de Champions League. Voor vrouwen, andere kwartfinale. Chelsea tegen Olympique Lyon met Danielle van der Donk. Rond deze tijd zou dat duel afgelopen moeten zijn. Is dat al zo? Dat zou je denken, maar het is nog niet afgelopen. De laatste minuut extra tijd loopt, 7 minuten extra tijd. En Lyon leidt met 1-0 en die moesten een 1-0 achterstand goed maken. Dus je raadt het al, we gaan af op extra tijd in Londen, want we spelen bij Chelsea. En het is ongelooflijk spannend, want het gaat helemaal gelijk op. Lyon is op zoek naar de winnende treffer, maar daar hebben ze nu nog echt nog maar een paar tellen voor. En Van der Donk speelt nog steeds, heeft inmiddels geel. Damaris Eguerola, ook Oranje International, is inmiddels gewisseld. Maar zij starten dus wel in deze wedstrijd. Ja, het is razend spannend. Maar we weten het dus nog niet. Of Chelsea of Lyon tegen Barcelona in de halve finale. Ja, dat zijn op zich al mooie affiches, hoe het ook afloopt. Dankjewel in ieder geval voor nu. Ik zit even gauw te kijken. Ja, maar dat wij geen extra tijd hebben, hè? Nee, dat krijgen we nooit. Ja, ik zit even te kijken wie er morgen in het nieuwsforum zit. Hebben we geen tijd voor. Horen we morgen nog eens. Sander Heijnen, Nico de Feiter en Esther van Venema. Heb ik toch gezegd. Zometeen het oog. Met Lucella Carrasso. Tot morgen. Dag. NOS Radio 1-journaal. Schrappen van het btw-tarief op groente en fruit stuit op allerlei praktische en juridische bezwaren. Het ochtendnieuwsprogramma van de Nederlandse radio. En dat vinden we heel erg jammer, zeker in een tijd waarin mensen hun boodschappen steeds duurder zien worden. Met nieuws uit binnen- en buitenland. Deze relletjes, daar vraagt de regering om, zegt ze. Sport. En dan met z'n tweeën bijna hand in hand over de finish komen in zo'n koers, dat is heel groot. Vragen. Hoe kwamen jullie erachter dat het nog steeds zo werkt? En doorvragen. Heeft u dat zelf meegemaakt? Het NOS Radio 1-journaal. Elke werkdag van 6 tot half 10. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Henk kan na zijn medische behandeling bij Expert Clinics alles weer doen in de gym. Zoals squats, leg press, push-ups. Maar het liefst gaat hij met zijn sub lekker het water op. Expert Clinics. Voel je weer mens. Expert Clinics wordt gewoon vergoed door uw verzekeraar. Ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. Eindelijk weer terug. Peter Gabriel. IO The Tour. 5 juni 2023 in Ziggo Dome Amsterdam. Koop nu je kaarten via mojo.nl/PeterGabriel. Hubo houdt van de zon en van zonwering. Zo kies je zelf voor zon of schaduw en geniet je optimaal van het voorjaar. Kom je even langs bij Hubo? Wij weten alles van buitenzonwering en ons vakteam monteert het bij jou aan huis. Hubo helpt. De goedkoopste energie is de energie die je niet verbruikt. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past altijd in bestaande kozijnen. Start met besparen. Ga naar bengglas.nl.